Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Kasım Cuma. Yıl 2010, ay 11, gün 309, Hızır 184. 1431 Hicri Zilkade 28, 1426 Rumi Ekim 23. Günün tarihi. 4 yıl önce bugün 5 Kasım 2006'da 5 kez başbakanlık yapmış olan şair, gazeteci, yazar ve politikacı Bülent Ecevit vefat etti. 37 yıl önce bugün 5 Kasım 1973'te orta oyununun son büyük sanatkarı Tuluat geleneğinin yetişen İsmail Dümbüllü İstanbul'da vefat etti. Sinema, orta oyunu ve operetlerde oynayan sanatkar 1897 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmişti. Gençliğinde ünlü komik Kel Hasan'ı izleyerek işe başlayan İsmail Dümbüllü 1923 yılında Tevfik İnce ile birlikte Tuluat Kumpanyası'nı kurup bütün Türkiye'de temsiller verdi. 85 yıl, 219 yıl önce bugün 5 Kasım 1791'de besteci Wolfgang Amadeus Mozart Viyana'da sefalet içinde 35 yaşında öldü. 12 yaşında beste yapmaya başlayan Mozart'ın başlıca operaları Sihirli Flüt, Figaro'nun Düğünü ve Saraydan Kız Kaçırma'dır. Yemek listesi gün 309. Un çorbası, çoban kavurması, patlıcan salatası, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com Açık Gazetesi, onun haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Ike Turner'a da bir günaydın diyelim. Ike ve Tina Turner adıyla çok daha iyi bilinen bir grubun erkek tarafını oluşturuyor. Ike Wister Turner 1931'de bugün doğmuştu. Hem müzisyen hem prodüktör, aynı zamanda da orkestra şefliği de yapmış ve belki de dünyadaki ilk rock and roll parçası sayılan Rocket 88'de yazmış olan, kaydetmiş olan da kişi. 1951'de yapmış bunu. Tam 50 yıl önce rock and roll tarihini yeniden, daha doğrusu yeniden değil, başlatan adam da diyebiliriz. Ike ve Tina Turner'dan dinlediğimiz I'm Blue adlı parçayla Ike Turner'ı anmış olduk. Evet, haberlere bakalım şimdi. İki uçak düşme haberi var. Önce onu belirtelim. Küba ve Pakistan'da iki yolcu uçağının düştüğü haberi var. Küba'da içinde 68 kişinin bulunduğu uçaktan haber alınamadı. Pakistan'da ise Karachi kenti yakınına düşen uçaktaki 22 kişiden kurtulan olmadığı bildiriliyor. Tatsız bir başlangıç. Devamında Taksim'de 32 kişinin yaralandığı bombalı intihar bombası eylemini Kürdistan Özgürlük Şahinleri adındaki grup üstlenmiş durumda. PKK'dan ayrılan Kürdistan Özgürlük Şahinleri, kısaltılmış adı TAK. Taksim'deki bu olayı üstlenmiş. Fırat Haber Ajansı'na bir açıklama yapmış TAK. Saldırıyı üstlenirken PKK saldırıdan sonra intihar saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini de söylemişti. Bu açıklamada PKK'nın uzattığı eylemsizlik kararına da uymayacağını da belirtmiş. Ayrı bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu tip barış süreçlerinde çok da yabancısı olmadığımız bir hal olduğunu hatırlamak gerekiyor sanırım. Hani uzun süren, neredeyse iç savaşı hatırlatan durumların yaşandığı ülkelerde bu tip diyalog süreçlerinin yanında bir yandan da daha radikal siyaset üretmeyi tercih eden örgüt üyeleri hep çıkıyor. Bunu da burada olduğunu tekrardan gördük. Ama galiba önemli olan hakikaten KCK'nın özellikle TAK'ı eylemlerine son vermeye çağırması oldu. Evet, o da bir diğer boyutu haberin. KCK'dan TAK'a eylemlerine son ver çağrısı. Bu önemliydi çünkü ortada bir diyalog sürecinden bir yandan da orada burada patlayan ve sivillere hedef alan bombalardan bahsetmek mümkün değil. Sivilleri değil, polise hedef alıyor olması da bir şey değiştiriyor mu? Pek değiştirmiyor süreç içinde. Garip bir halin, yanlış bir durumun, yanlış bir sonucu diye bakmak herhalde çok yanlış olmaz bu saldırılara. Evet, KCK Yürütme Konseyi Başkanlığından gelen bir açıklama var. Ve şöyle, hareketimizin 30 Eylül 2010 tarihinde bir aylık süreyle ilan ettiği ateşkesin resmi olarak bitmesine bir gün kala ve önderliğimizle devleti temsil eden bir heyetin görüşmelerinin yürütüldüğü, sınırlı olarak basına yansıtıldığı ve hareketin yönetimi olarak bizlerin de eylemsizlik sürecinin uzatılmasında kararlaşma aşamasına ulaştığımız bir günde Taksim'deki intihar eylemi gerçekleştirilmiştir. Hareketimizin yönetimi ne de bize bağlı herhangi bir birimin böyle bir eylem ve planlaması asla söz konusu değildir diye bir açıklama var ve TAK örgütünü halkımızın özgürlük mücadelesine hizmet etmeyen bu tür eylemlere derhal son vermeye çağırıyoruz demiş. Hı hı. Gayet net bir açıklama. O kadar bu tarz ayrıntılara fazla girildiğini hatırlamıyorum ben daha önceki yakın tarihte. Öyle değil mi? Yani hakikaten sürecin değişmekte olduğuna dair önemli noktalardan birisi bir ucu, evet, olarak görünüyor bu. Bu da önemli. Pek çok açıdan önemli. Birincisi, saldırıyı PKK'nın yapmadığı böylece ortaya çıkmış oluyor. Çünkü her ne kadar bugün gazetelerde bile saldırıyı PKK yaptı, PKK kınadı falan filan gibi anlamayacağım durumları olsa da bunları çok kulak asmamak lazım herhalde. Temelde PKK'nın yapmadığı bir saldırı ve KCK'nın kınadığı bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu görmek gerekiyor. Ki sürecin içinde kimler var, aktörler ve pozisyonlar diye bir şeylerden bahsedebilelim. Yoksa teröristler, kanlar falan gibi sıfatlarla bu işlerde pek bir ilerleme kaydedilmediği çok açık. Evet, radikalden okumaya devam edersek önderliğimizin demokratik ve barışçıl yöntemlerle sorunu çözme yönündeki çabalarını ve hareketimizin attığı tarihi önemdeki pratik adımları boşa çıkaran böyle bir eylemle hareketimizin ilişkilendirilmesi ve sorumlu görülmesi tümüyle maksatlı ve çatışma ortamını yaratmayı hedefleyen bir politik yaklaşımdır. TAK örgütünü bu tür eylemlere derhal son vermeye çağırıyoruz. Son verilmemesi ve devam etmesi halinde hareketimizin bu girişimlere karşı kesin ve net tavır alarak hesap soracağının bilinmesini istiyoruz demiş. Bu da yeni bir ibare. Yani şimdiye kadar alışık olmadığımız ibarelerden bir başkası, yenisi diyebiliriz. Buna da hesap soracağız diyor. Yani ne olacağını bilmek hakikaten mümkün değil. Hangi yapılardan ve hangi tartışmalardan bahsettiğimizi çok net söyleyebilmek de mümkün değil. Ama araya ayrımlar koymak gerektiği çok açık. Toptancı zihniyetle uzun süredir devam eden bir düşük yoğunluklu savaş ve bunun alışkanlıklarını devam ettiren bir dil çok fazla bir yere gidebilme şansına sahip değil çünkü. Çözüm istiyorsak adım atmak gerekiyor. Evet öyle. Yani şimdi PKK yönetimi sert bir tepki gösteriyor ve hesabını sorarız diyor. Ve Kandil'e ve Öcalan'a rağmen eylem olduğunu da belirtiyor. PKK'nın Kandil'deki bir numarası Karayılan'da Taksim için bizimle dolaylı ya da direkt hiçbir ilgisi yok diye bir açıklama yapmıştı zaten. Bu da ikinci açıklama. Üstelik de hesap sorarız bu devam ederse diye. Bir yandan bu böyle bir evet bir gelişmenin ipuçları. Ya ortada çünkü bir şeylerin değişiyor olduğuna kadar çok net şeyler var. Yani PKK ayrıca Türkiye'den Kuzey Irak'a çekiliyor. Şu anda ve bunlar çok önemli. Bir BDP heyeti Erbil'e gitmiş durumda konuyu daha ayrıntılı görüşmek üzere falan. Bütün bu süreçlerin ne şekilde işliyor olduğunu anlayabilmek var. Tabii anlayamamaktan öte farklı çıkarlara sahip olmak da mümkün. Önemli olan galiba savaşın dilini konuşmuyor olduğumuzdan ciddi anlamda emin olmak ki dün mesela ciddi dezenformasyon ve dezenformasyona dayalı haberlerden bahsetmek mümkündü. Koca koca sürmanşetlerden verilen garip garip haberler vardı. Roj TV'den aldı emri, altyazıdan geçti falan filan gibi. Evet, bizim saygın sayılan gazeteler yaptı bu işleri. Evet, bizim de dikkatimizi çekmişti. Çok da derme çatma bir mantığı. Tamamen insanları biraz da normal zeka seviyesinin altında kabul eden bir anlayışla kurulmuş olduğu izlenimi veren haberlerdi. Bir iki nüansla da hep aynı kalemden çıkmışa benziyordu. Yani birinde Roj TV, birinde Mezopotamya TV deniyordu. Maddi aslında maddi gerekçelendirdiği noktalar ya da maddi olarak kanıt saydığı noktalar o haberin ki ne kadar maddi oldukları gayet tartışmalıydı. Gazeteden gazeteye değişiyordu ama ana metin aynıydı. Ve garip bir hal. Bu garip halle gazeteler bugün yüzleşti mi derseniz hangi gazetelerdi? Milliyet, Akşam, Star. Bizim görmediğimiz bir de Posta varmış. Yani Posta'da ilk sayfada belki biz fark etmemişiz. Posta'nın mizampaş sorunu var zaten. Daha önce de bahsetmiştik, yine bahsedilebilir. Neyse, bizim de tabii görmemek gibi bir sorunumuz var. Geçelim onu. Yani bu gazetelerin Baya işte öyleymiş böyleymiş açıklamaları, şimdi ne olacak derseniz hiçbir şey olmayacak. Sessizce geçiştireceğiz bu konuyu da ve bu kadar. Yani görünen o. Birinci sayfalarını taşımamışlar Roj TV'nin ne diyorsunuz demesini. Evet, saldırıyı TV takın üstlenmesi yazı ve bunun üzerinden Roj TV ile takın hiçbir ilişkisi olmaması falan filanı. Evet, yani bu olayı PKK'nın yaptığını söylüyordu Mezopotamya ve işte Roj televizyonları üzerinden. Derhal aslında soruşturma açılması gerekirdi böyle bir durumda. Böyle bir manşet, sürmanşet haber verildi. Kaynak yok, kendiliğinden uydurma haber. Yani uydurma değilse tabii çıkıp o gazetelerden biri bir zahmet yazı versin. Şuradan öğrendik, böyle öğrendik ya da şöyle oldu, böyle oldu. Hiçbir açıklama yok. Atarım, kaçarım. Yani böyle bir gazetecilik cinsi de çok hoş bir gazetecilik cinsi değil tabii. Evet, bazı Milliyet'tekini hatırlamıyorum ama akşamda bir de imzala vardı. Milliyet'te de vardı. İmzala haberdi hepsinde. Öyle mi? Evet, evet. Yani o gazeteciler o zaman tabii kaynaklarını açıklamak zorunda elbette değiller ama biraz daha... Bir hesap vermek zorundalar. Çünkü ortaya bayağı provoke edici bir haber atıp ve üstüne üstlük derme çatma. Yani nasıl inandın buna da yazdın. Editoryal kadro nasıl bastı bunu sürmanşete o gazetelerde. Oraları belli değil. Roj TV şunları söyledi dün. Kargaları bile güldürtecek bu iddianın ne kadar yalan ve iftira olduğunu açığa çıkartmak için gerekli hukuksal girişimlerde bulunacağımızı belirtiyor. Ve Türk medyasının televizyonumuzdan özür dilemesi çağrısında bulunuyoruz demişler. Avrupa Birliği üyesi devletleri ve kamuoyunu da Türk devletinin istihbarat ve polis kaynaklı yalan haberlerine itibar etmemesi ve buna karşı duyarlı olmasını da talep ediyoruz demiş. Tabii Roj TV de bilmiyor kaynağının olduğunu. Hala kaynak belli değil. Ama tabii kaynağın büyük ihtimalle bir istihbarat kaynağı olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Çünkü istihbari bilgiler hesapta veriliyordu. Evet, bu haberler nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Basın Konseyi ve Uluslararası Basın Kuruluşlarına da şikayet ediyoruz demişler. Kanal D televizyonunda da çıkmış ve bazı internet sitelerinden de bahsediyor Roj TV'nin açıklaması. Bunu Biyanet'ten görüyoruz. Televizyonumuza yönelik bu karalama ve saldırılara karşı Türkiye'de ve Avrupa'da yargıya bunları taşıyacağımızı da belirtmek istiyoruz diyorlar. Onlar da kaynak yok demişler zaten. Ya kaynak olmadığı zaten çok açık, satır satır baktık. Yani şey bile yok. İsmini vermek istemeyen yetkili muhabbeti bile çekilmemiş haberlerdi. Böyle belirsiz özneli. Öyle olmuş böyle olmuş ya diye böyle hani okuyacağın akşam yatmadan önce masalı gibi haberler. Ayıp idi. Ama bir özür var mı derseniz bugün tekrar edelim. Yok. Ha, şimdi bu üç gazetede yani Milliyet, Eylem Emri, Roj TV'den diyerek sürmanşetten. Akşam manşetten Taksim Emri Roj TV'den diye, Star'da sürmanşetten Eğitim Kandil'den Talimat TV'den demişti. Sabah da ilk sayfadan haberi görmüş, Habertürk'te Talimat'ı TV'deki altyazıdan almış demişti. Şimdi bugünkü akşamda bu konudan hiç bahsedilmiyor. Bakıyorum birinci sayfasına, yani koca koca sürmanşetten verdiği için içeride bir satır geçirdiyse bunu... Herhalde saymamız çok manalı olmaz. Ve hatta akşam özel patlangıcıyla, dünkü de akşam özel patlangıçlıydı bu arada. 3 gazetede, 4 gazete çıkıp özel olabiliyor haberler. Yine Suriyeli PKK'lıya dönüş bileti falan diye paçayı sıyırıyorlar. Gazını vermeye yarayan bir haber var yerine. Postada baktım ben, birinci sayfada bugün hiç yok. Posta zaten çok hani gününe göre ama. Olan evet. Gazete durumunda olduğu için normal sayılabilir. Milliyet gazetesinde de sürmanşette falan öyle bir şey yok. Twitter hamlesi diye Önder Sav'ın teşkilattaki etkisini bilen Kılıçdaroğlu Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden vatandaşa çağrı yaptı. Gönüllülere ihtiyacım var diye bunu manşete taşımış. Gündemi var belli ki, olur, hepimizin var. Haber de var, tamam, küçük. Abdullah Öcalan'ın bir fotoğrafı Apo'da medyaya ayar veriyor başlığı. Yani ayara ihtiyaç var, Apo mu versin kim versin bilmiyorum ama bir ayarsızlık vardı ya, onun üzerinden o haber burada. Yani manşete bakınca başka bir şey, Apo'da medyaya ayar veriyor, içine bir bakıyorsunuz. Bu arada diye başlıyor. Bu arada Roj TV Taksim'deki intihar eylemcisi talimatı Roj TV'deki kliple aldı şeklindeki haberleri yalanladı diyor. Yani haberleri derken kendisiyle bir ilgisi olduğunu unutmuş. Evet. Neyse, olabilir böyle unutkanlıklar. Gazetecilik zor bir iş. Star'daysa... Ama Milliyet'in basında güven diye bir sloganı var değil mi? Yanlış şey yapıyorsam. Hala öyleydi galiba. Evet, amblemi, hala basında güven. Logosu ve amblemi öyle. Yani basınımızda bir ciddi eksen kayması, değişiklikler, yarılmalar, hızlı süreçler yaşandığını biliyoruz sonuçta. Bu güvensiz anlamına gelmez Milliyet ama herhalde bir hesap vermesi gerektiği çok açık. Star gazetesinde ise bu konuda yine bir haber görmek mümkün mü diye bakıyoruz. Yok herhangi bir haber. Ama şu var, PKK'dan PKK'ya kınama diye. Yani örgüt adlarını bile anlayamayan bir arkadaşımız mı yazmış diye düşündürüyor insanı hakikaten. Çünkü TAK bir başka isim, TAK harflerinden oluşuyor. PKK ise PKK harflerinden oluşuyor. Yani nasıl yapmış anlayamadım ama Hemen altında zaten o da diyor Taksim saldırısını PKK'ya bağlı TAK üstlendi diye. PKK'nın şehir örgütü KCK kınadı. KCK'nın PKK'nın şehir örgütü olduğuna dair iddialar sebebiyle dava var. Ama bu dava sonuçlanmış olmadığı gibi bunun böyle olmadığı falanla ilgili de çok ciddi tartışma var. Ama evet, neyse şimdi peşin evet. Hükümlü olma hakkı gazetecilere verilmiş bir hak biliyorsunuz. 1642 bilmem ne anlaşmasıyla. O yüzden diyecek bir şey yok, haklılardır. Evet, şeye devam edelim. Şimdi biz de devam ettiğimiz yer gene Kürt meselesinin çok önemli bir başka boyutu da devam ediyor. Kapatılan DTP'nin genel başkan yardımcısı Altun dün duruşmada KCK davasında Kürtçe savunma yapınca mahkeme başkanı Menderes Yılmaz tarafından Kürtçe olduğu düşünülen bilinmeyen bir dilde savunma yapmaya devam ettiği görüldü diye susturulmuş. Mahkeme bir adım atmış diyebilir miyiz? Şimdiye kadar bilinmeyen bir dil deniyordu. Kürtçe olduğu düşünülmeye başlandığına göre dili yavaştan bir böyle kulak ısırıyor. Bardağın dolu tarafından bakma gündesin. Cumaları böyle yapman çok iyi oluyor özellikle. Ya şimdi cumartesiye geldik. Hani hafta neredeyse. Sonuna iyi geçeceğiz yani. Evet, ben yani şöyle bir şey var. 20 milyon. Bilinmeyen bir dili konuşuyor manşeti şeyle, başlığıyla vermiş. O zaman bilmeyenin ayıbı olmasın, bu 20 milyon kişi konuşuyorsa bir ülkede, değil mi? Hadi 10 yarıya indirelim. Hadi 15 de ya, ne olacak, ayıp ediyorsun. O kadar da ineme. Kurtarmaz mı? Kurtarmaz. Yani 10 milyonda anlaşalım gel. Tamam peki. 10 milyon bilinmeyen bir dili konuşuyor yani. Avukatlar buna tepki gösterince Yılmaz tüm sanıkları salondan dışarı çıkarmış. Daha önceden de tahmin ettiğimiz gibi istemeden ve aslında korkarak, kaygı duyarak tahmin ettiğimiz gibi mahkeme kilitlenmeye doğru gidiyor. Yani sen her ne kadar bu kilitlenmenin ucunun da açıldığını Kürtçe olduğu düşünülen ibaresinden çıkarıyorsun. Belki de sen haklısındır. Yani şu kısmı hakikaten yok, hafiften ciddi miyim emin değilim diyebileceğim bir olumlu bakıştı o. Ama gerçekten şu da bir ilerleme noktası. Ne olduğu bilinmeyen değil. Çünkü mecliste bile konuştuğumuzda doğrudan geçen şey oradaki kayıtlara bilinmeyen bir dille konuştu oluyordu. En azından o dilin bilinmemesinin yanında hangi dil olduğuna dair tahminler olmaya başlaması kulağın aşina olduğu anlamına gelmeye de başlayabilir mi diye böyle hani iyi niyetli bir yerden bakılabilir ama tabii ortadaki hukuksuzluğu değiştirmiyor. Yani davanın bütünündeki hukuksuzluk bir yana, insanların kendi ana dilinde konuşamıyor olması bir başka yana, sanıkların giremediği mahkeme diye de bir harika durumdan bahsediyoruz şimdi, değil mi? Evet, sanıklar yoklama sırasında yine Kürtçe Keremke buradayım şeklinde yanıt vermişler ve iddianamedeki suçlamalarla ilgili sanıklara söz verilince kapatılan Demokratik Toplum Partili Bayram Altun Kürtçe savunma yapmaya başlamış. Mahkeme başkanı da savunma hakkı kutsaldır. Ama Türkçe oldukça mı demiş? Engellenmesi söz konusu değildir. Ama Türkçe oldukça. Kürtçe'de ısrar yargılamanın uzamasına neden olur diyerek müdahale etti. Amayı kullanmamaya da dikkat etmiş. Ancak ama, yani. Ama ve lakin. Yeniden savunma, bu açıklamanın ardından Altun yeniden savunma yapacağını belirtip mikrofonu istemiş. Yeniden Kürtçe konuşunca da mahkeme başkanı Yılmaz, Kürtçe olduğu düşünülen bilinmeyen bir dilde savunma yapmaya devam ettiği görüldü diye zapta geçirmiş ve sanıktan mikrofonun alınmasını istemiş. Ramazan Mor Koç da sanıklar arasında ayağa kalkmış. Önce Kürtçe, sonra da Türkçe bağırarak bilinmeyen bir dil olarak söyleyemezsiniz. Bir halkın diline hakaret ediyorsunuz demiş. Bunun üzerine sanıkları dışarı çıkartmış mahkeme başkanı Yılmaz, sanık avukatlarının... Yani buna gerekçe olarak şunu mu sunuyor mahkeme şu anda? Yani bu resmi bir konuşma sonuçta mahkemede geçtiğine göre. Evet. Uzamasın diye Kürtçe konuşmayın. Evet. Bu mu yani resmi öyle gerekçe? Gerekçesi bu. Ha. Hakimin. Yani hakikaten Türkiye'de resmi ideolojinin artık öyle bir köşeye sıkıştığını söyleyebiliriz ki o köşeye çok durulmaz. Nakaftır. Evet, ben de sonu. Onu söylemeye çalışıyordum işte günler. Bu Kürtçe meselesinden Diyarbakır karpuzu gibi ortadan yarılacak bu mahkemenin mümkün değil götürmesi derken benim tahminim de buydu. Şimdi sanık avukatlarından Tahir Elçi de savunma hakkını kısıtladınız. Kürtçe konuştukları için dışarı çıkarılmaları hukuksuzluktur. Bu tutumunuz Türkiye şartlarına uygun değil, siyasi sonuçları da çok ağır olur diye konuşmuş. Elin Alp bildiriyor. Öte yandan Lozan Antlaşması'ndaki ana dilde savunma hakkına ilişkin bir bilimsel rapor hazırlayan Profesör Baskın Oran, mahkeme tarafından bilimsel rapor reddedilmiş. Kurucu antlaşmanın, yani Lozan'ın 39. maddesi 5. fıkrası ve anayasanın 90. maddesi 5. fıkrasıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulu ilkesel kararlarının çiğnendiğini söylemiş. Sanıkların duruşmada kendi dillerini kullanabilmeleri için yararlanacakları tek madde kurucu antlaşma olan Lozan'ın işte 39'a 5 olduğunu vurgulamış. Burada tarafların duruşma dilini bilip bilmediklerinin önemi olmadığını da söylüyor. O maddede söylenen aynen şöyle: Türkçeden başka dil konuşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mahkemelerde kendi dillerini kullanmak için gerekli kolaylıklardan yararlandırılırlar. Bu ne demek? Tercüman bulundururlar. Çok, yani iki kere ikinin dört ettiği kadar açık, ama Orwellian terimlerle konuşmuyoruz. Yok yok, hiç. Orwell dünyasında değiliz. Oradayız da gerçekleri söylediğimiz için devrimci bir tutum sergilemeye çalışıyoruz. Bu tercüman kullanılması anlamına geliyor demiş. Ve yasalar üstü olan bu antlaşmanın ilgili hükümlerinin yasalarla değiştirilemeyeceğini, uygulanmasının zorunlu olduğunu söylemiş. Ve diyor ki Agos gazetesinde de, bugün çıkan nüshasında da, KCK davası avukatlarının talebiyle bir bilimsel mütalaa hazırlamış. Fakat reddetmişler bunu. Yani Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Baskın Oran'ın mahkemeye sunulmak amacıyla bilimsel rapor hazırlamasını istemişler. 7 sayfa tutan bir mütalaa hazırlayıp sanık avukatlarına teslim etmiş Baskın Oran. Ancak 3 Kasım günü Diyarbakır'da görülen duruşmada bilirkişi olarak dinlenmesi beklenen Oran'ın uzman tanıklığı mahkemece kabul edilmemiş. Öğlene kadar 3 kez ara verilmiş. Vesaire. Türk Adliyesi Lozan'ı tanımak istemiyor demiş. Kutsal Lozan. Türk Adliyesi Lozan'la ilgili bir şey söylememiş ki zaten. Türk Adliyesi, ya şimdi vakit yok, çabuk yaparız, Türkçe olsun gibi bir şey söylemiş. Ama biz de işte, canlı yayınlarda yapmıyor muyuz? Şimdi canlı yayında mesela konsekütif çeviri olduğunda, hem çeviri hem işte konuşma, çok işte keşke yarım saat değil 45 dakika olsa, 50 dakika olsa diye düşünüyoruz. Evet, mahkemenin böyle bir lüksü var mı onu bilmiyorum, ama burası Türk mahkemesi değil, bir. Bir yargıya da varmıyoruz sonunda. İkincisi de bizim koridorda Lozan değil. Değil. Lozan meydanı değil. Yani siz bu çok ilginç aslında yani. Hakikaten Türk Adliyesi Lozan'ı reddediyor, kurucu antlaşmamızı. Ki okulda yıllarca ve yıllarca Lozan, Lozan, Servet Köprü, Lozan, Lozan diye devam eden hikaye, ama asla Lozan'ı okumadığımız uzun ezber yılları. Oturup bir okuduğu zaman insan Lozan'da bambaşka şeylerde hiç okumadığı görebiliyor resmi tarih içinde. İşte Baskın Oran da onu tavsiye ediyor zaten. Evet. Kesin bu kurucu antlaşmayı iyi bilmesinde yarar var diyor. Ben 30 küsur seneden beri incelemeye çalışıyorum demiş. Mahkeme için de başlangıç olurdu belki, ama kısmet olmamış. Bu arada yani Kürt sorunu ve daha doğrusu devletimizin Kürtlere yönelik sorunları desek daha doğru. Çünkü Kürtlerden doğru sorun daha henüz söyleyebilmiş değiliz sabahtan beri. Başka sıkıntılardan bahsediyoruz. Batman İl Emniyet Müdürlüğü de 11.01.2010 tarihli ve 10.37 sayılı yazısıyla Milli Eğitim Müdürü'ne, İl Emniyet Müdürlüğü hakkında adli işlem yapılan öğrenciler konulu yazı gönderiyor okullara, Batman'daki. Hakkında adli işlem yapılan öğrencilerin kim olduğunu biliyoruz tabii. Terörle mücadele kanunu mağduru çocuklar ya da taş atan çocuklar diye geçen çocuklar. Ve garip bir şey ama gerçekten öyle. İl emniyeti tek tek okullara resmi yazı gönderip gizli ibaresiyle çocuklara niye ceza verilmediğini sormuş okullarda. Yani şimdi Batman'da şu anda tartışılan konu Emniyet Müdürlüğü müydü yoksa Milli Eğitim Bakanlığı mıydı? Hangisine bağlıydık biz tartışmasıymış. Öğrencilere ceza vermeyen 21 okul müdürü hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatmıştır gibi cümleler de geçmekteymiş. Bu yazının içinde. Bu süreçler böyle oluyor demek ki işte. Böyle mi oluyor diyorsun? Çözülüp sonradan tekrar toparlanacak herhalde. Bir de yani çok acayip haberler var ama vaktimiz çok dar maalesef hakikaten. Safranbolu'da da evinin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Eda Nur Avcı başına isabet eden kurşunla ölmüş. Ailesi kurşunun karakoldan atıldığını iddia ediyormuş. Ya böyle verince nazik oluyor. Hemen yakınında askeri alan var. Askeri alanın atış alanı var. Mermi G3 mermisi gibi duruyor. G3'ün menzili orası için uygun diye devam edebiliriz. Karakol değil askeriye falan filan. Türkiye'de militarizm sorunu mu var? Yani bütün bu konuştuklarımız sanki dönüp dolaşıp oralarda bir yerlere takılıyor gibi hissediyorum da. Belki öyle bir şey vardır. Evet, peki bunu da şey yapalım. Burada keselim. Sonradan da birazcık şeye bakarız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde son rounda bakarız. Yargıtay Başsavcılığı da Kılıçdaroğlu'nun listesini onaylayınca sav grubunun yalnız kaldığına dair haberler var. Biraz da onlara bakarız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve devam ediyoruz. Bu arada bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmeden iki haber de vereyim. Birisi Basın Konseyi'nin Hürriyet Gazetesi yazarı Oktay Ekşi'nin başkanlık görevine devam etmesine karar verdi. Dini belirtelim. Bir kınama cezası çıkartmışlar işte analarını da satarlar gibilerinden bir ibare kullanmış idi bir yazısında. Ve ama başkanlık devam edecektir, yanlıştır bilgiler demiş. Yani basın konseyinden istifa etmiyorum demişti Oktay Ekşi. Bunun üzerine duruma tepki gösteren TRT ve Anadolu Ajansı basın konseyi üyeliklerinden çekildiklerini duyurmuşlar. Aynı zamanda Samanyolu Basın Grubu, Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber de basın konseyi üyeliğinden ayrılmış. Basın konseyi de pek ortada kalmadı. Bir sorun var yalnız. Bu neden dolayı ayrılıyorlar? Oktay Ekşi'nin genel tavrını beğenmedikleri için mi? Yok, son tavrı sebebiyle herhalde. Çünkü bana kalsa ben hiç o konseyde zaten yıllardır duruyor olmazdım şahsen. Ama onlar duruyorlardı ve sadece bu son durumdan dolayı. Yoksa daha önceki bütün uygulamalarından hem başkan olarak Oktay Ekşi'nin hem de kurum olarak basın konseyinden memnundular ki ancak böyle bir durum olunca başbakan da dava açtı bazı bakanlar. Belli ki memnun değillermiş ama hani nedense de cesareti gösterip çok daha önceden ayrılmış olsalardı aslında çok daha faydalı bir iş olurdu çünkü. Belki o zaman Oktay Ekşi de böyle durumlar yazmak durumunda kalmayabilirdi. Ha, yazardı, yazmazdı. Yazdığı zaman yine kızardık herhalde. Başka türlüsü mümkün değil. Ama yani bu biraz garip durdu. Çok açık bir durum. Çünkü bu kadar uzun süredir Oktay Ekşi'nin zaten hani ne olduğu belli. Sorun Oktay Ekşi ise ya devirmek için sert bir içeride politika yürütmek gerekirdi ya da yürütmeyeceksen zaten hani çoktan çıkıp gitmiş olmak gerekirdi. Ama neyse, böyle olmuş. Evet, bir de 4 aydan beri Paşabahçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle mücadele veren ve son olarak da açlık grevine başlayan Türkan Albayrak bazı iyileştirmelerle işine geri dönme hakkı kazanmış. Hı hı. Mücadele sonuç vermiş diye bakabiliriz ve dönelim evet şeye. Ne diyorsun bu Avi Bey, ne diyorsunuz bu şey meselelerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere? Gelişme mi diyorum öncelikle, bir şey mi gelişmiş? Yani bir garip hal, çok değişen bir şey yok. Ama önemli bir adım atılmış ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim listesini onayladığını duyurmuş. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de yaşananların Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir iç savaş varmış gibi yansıtılmasına tepki göstermiş ve kurultay talepleri olmadığını inelemiş. İşte asıl belki de zurnanın zur dediği yer burası olsa gerek, değil mi? Yani bütün bu son derece ciddi bir yarılma yaşandı ve çok genel başkan ve genel sekreteri partinin birbirine girdi bayağı. Ağır dilde birbirine. Üstüne üstlük o genel başkanın nasıl seçildiği, genel sekreterin bundaki etkisi, o seçim süreci, çünkü seçim falan değil, bayağı ortada ağır bir kriz süreci ve garip grup bir durumlar vardı. Baykal gider, Kılıçdaroğlu gelirken. Bütün bu süreçlerin hiçbirini görmezden gelip şimdi korku imparatorluğunu da yıkan falan filan. Yani nereden, zaten bir önceki yönetimle ilgili bir sürü garip şey söyledi dün Kılıçdaroğlu. Benim açıkçası gayet sinirimi kaldırıyor bu olan biten. Çünkü Kılıçdaroğlu bir önceki yönetimin sorunları, sıkıntıları, baskıcılığı bilmem, dün bir sürü şey söyledi. Ha, yanlış mı söylüyor? Hayır, kesinlikle yanlış değil. Biz zaten bunları söylüyorduk. Da bir önceki yönetimin de has adamı değil miydi bu adam? Yani sanırsın ki muhalefet vardı ve muhalefetle iktidar çatıştılar. Muhalefet partiyi ele geçirdi. Şimdi iktidardan kalma eski Önder Sav'la yeni iktidar arasında tartışma var. Dalga geçer gibi yüzümüze. Bunu anlatmak biraz ayıp. Evet, yani Kılıçdaroğlu'nun demokratik bir parti içinde demokratik bir yapılanmaya gitme talepleri ve söylediklerinin pek çoğunu da desteklememek mümkün değil. Gayet hoş ve demokratik gelişimi itecek, geliştirecek şeyler söylüyor. Fakat bütün bunları sadece laf olarak söylemesinin dışında bir şey de göremiyoruz. Sorun orada zaten. Sorunlardan bir tanesi orada diyelim yani. Hı hı. Bunu her, yani söylemesi çok iyi bir şey ve kesinlikle desteklenmesi mümkün ve hatta gerekli de görülebilir. Ama bir hayli de farklı bir durum var. Mesela yani bu metaforlara yol açan durum, son andaki bir değişiklikle bir metafordan da eksik kaldık. Nihat Matkap da mesela genel sekreter olarak atanmıştı önce. Çok halbuki, güzel bir metafora mi? Yol açabilirdik. Bir tane daha ekleyebilirdik. Ekleyebilirdik. Çok daha derinleşebilirdi Matkap'la. Evet, fakat şimdiki duruma bakacak olursak kimse kurultay istemiyor anladığım kadarıyla. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski partisi, kurucusunun kurduğu parti oldukça kuvvetli bir sarsıntı geçiriyor. En azından böyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında uzun süredir bir sarsıntı ve o sarsıntı yokmuş gibi davranan bir parti merkezi vardı. Yani en azından benim baktığım yerden öyle tabii. Evet, başka bu türlü görmek mümkün. Açığa çıktı, hatta ayyuka da çıktı diyebiliriz. Bütün gazetelerin işte manşet, sürmanşet ve birinci sayfa haberleri içinde yer alıyordu. Ha, bugün de öyle. İşte darbeler, kim yaptı darbeyi, şu bölünme filan, metaforlar, depremler, şunlar bunlar gitti. Fakat iki tarafında herhangi bir kurulta ihtiyacı belirtmemesi şaşırtıcı değil mi? Bence orasından öte basının ciddi bir kısmının, ki AKP'ye yakın olduğu iddia edilen ya da öyle olduğunu hissedebileceğimiz pek çok gazetede de durum aynı. Yani hiç kimse kurultaydan bahsetmiyor ve hatta ciddi anlamda hani Kılıçdaroğlu desteklenip Önder Sav'ın nasıl yaşlı, nasıl eski, nasıl olduğuna dair bir hissiyat genellikle gazetelerden bize yansıyor. Peki ama siyasi partilerde, demokrasilerde, parlamenter demokrasilerde aman, kurultay önemli bir organ değil midir? Ya önemli olmasının ötesinde çözüm aslında iki grubun birbiriyle itişip ayak oyunları yapıp aradan da Yargıtay'ın pas verdiği bir süreç. Ve bunun üzerinden tamam işte barış geldi, demokrasi falan demek değildir. Zaten hani bu kadar artık kokusu çıkmış bir işin içinde kurultaya gitmemek antidemokratiktir. Çok düzden herhalde adını koymak lazım. Yani Kılıçdaroğlu'nun şu anda partiye hakim hale gelip Sav'ın da tamam ben yakında odamı toplarım demiş olması hakikaten durumun çözüldüğü anlamına gelir mi? Hayır ve asla, çünkü yani iki taraf diye bir şey yok. Aslında bu adamlar birlikte takılan iki adamlar idi. Neyin kavgasını verdiklerini dün de sormuştuk anlayamadığımızdan. Bugün de sormak mümkün. Hangi politikalar, nerelerde ayrılıyorlar, bu ayrım noktaları ne? Hani düz Türkiye'nin sorunları diye birkaç tane şeyi bir kalemde saymak mümkün. Bunlarla ilgili ne gibi farklılıkları var? Ki bunlar çarpışıyor, eğer egosal veyahut fiziksel bir tartışma değilse bu. Evet, Kürt meselesinde başörtüsünde, Kürt meselesinde, çevre meselesinde ne yapacaklarını, bir aralarındaki farkı ancak kurultayda tartışarak yapabilirlerdi herhalde tabii. Yani ortada iki tarafın üzerine uzlaşmış olduğu şey, anladığım kadarıyla, kurultayın bir silah olduğu ve birbirlerini ateş etmek için kullanılabileceği. Ama böyle bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani bir tarafın yenilip tırnak içi, bir tarafın kazanmış olması yine tırnak içi hiçbir şey değiştirmiyor. Gereken şey, yani bence bir partide, hakikaten siyasi partiden bahsediyorsak, bu kadar rezil bir durum ortaya çıktıysa yönetimde olanların toplu olarak istifası ve acilen olağanüstü kongre toplanmasıdır. Hani bundan öte daha ne yapılabilir ki zaten? Yani partiden istifa etmezsiniz ama yönetimdeki görevlerinizden bir zahmet. Ha tekrar aday olmak istiyorsanız zaten adaylığın önü açıktır falan filan. Ama yani beklentim açıkçası bu değil. Zaten anladığım kadarıyla medyanın çoğunluğu, demin de bahsettiğim gibi pek çok gazete durumdan memnun olmuş diyor yani. En memnun görünen de Milliyet Gazetesi Twitter hamlesi diyor. Önder Sav'ın teşkilattaki etkisini bilen Kılıçdaroğlu, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden vatandaşa çağrı yapmış. Gönüllülere ihtiyacım var. Yani gönüllüleri tabana Twitter üzerinden gidiyor. Oysa ya, bu ne yeni, ne de orijinal, ne de politik olarak bir hat değiştiriyor diye düşünmekte herhalde fayda var. Evet, yani kurultay bence daha tabansal bir şey. Twitter son derece önemli bir şey. Açık Radyo'da da müthiş kullanılıyor biliyoruz ama yani kurultayı yerinde de tutması biraz düşünülemez. Şimdi bir parça ara verelim ve ondan sonra da hafta sonunda yapılacak olan İstanbul Baro seçimleriyle ilgili küçük bir mülakatımız olabilecek. Mustafa Kemal Güngör'le katılımcı avukatlar grubundan baro başkanı adayı Mustafa Kemal Güngör'le kısa bir konuşma yapmayı planlıyoruz. Ve Tina Turner ikilisinden çok meşhur olmuş bir parça Nutbush City Limits dinliyoruz. Burada Ike Turner'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci parça oluyor. Evet, şimdi biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Mustafa Kemal Güngör telefonumuzun ucunda, hattımızın. Merhaba efendim, günaydın. Günaydın efendim, kolay gelsin. Teşekkürler. Bu baro, İstanbul Baro Başkanlığı seçimi üzerinde epey bir süreden beri konuşuluyor. Evet. İstanbul Barosu'nun da geleneksel şeyinden farklı bir çizgiye sürüklendiği söylenip duruyor. Siz adaylardan birisiniz. Seçim ne zaman? Pazar günü mü? 6-7 Kasım günlerinde. Birinci gün kongre oluyor, ikinci gün oylama yapılacak. Evet efendim, siz katılımcı avukatlar grubu adına. Evet. Nedir durum şimdi, birazcık izahat verir misiniz? Şöylece bahsedeyim ben size. Mevcut baro yönetimi 2 senedir görevde ve kendi içlerinde önce ilke avukatlar grubu olarak yönetime gelmişlerdi. Kendi içlerinde ciddi bir parçalanma yaşadılar. Şu anda aynı isim altında yönetim kurulundan bazı arkadaşlar bir bölümde, bazı arkadaşları diğer bölümde olmak üzere seçime 2 liste halinde katılıyorlar. Bir yandan 4 ayrı grupta seçime katılıyor. Yani 6 grup yarışacak baro seçimlerinde. Biz de katılımcı avukatlar olarak baro yönetimine talibiz. Bu ilke grubu dediniz, mevcut yönetim. Evet. Bu ikiye bölünmesi neden oluyor? Bunu bilebiliyor muyuz? Çünkü Türkiye'de çok sayıda bölünmenin çeşitli yerlerde yaşandığını da görüyoruz. Buradaki. Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla mevcut yönetim içinde bazı kişilerin bir takım cemaatçi yapılarla ilişkide olduğu ve baroya bir takım cemaatçilerin sızdırıldığı şeklinde bazı iddialar var. Ayrışan kişiler, yönetimden ayrılıp ayrı bir liste yapan arkadaşlar böyle bir gerekçeyle mevcut baro başkanıyla birlikte yürümeme kararı aldıklarını söylediler. Ve onların kendi aralarında adaylar ön seçimle belirleniyordu. Bu ön seçimlere de seçmen kütüklerinde cemaatçilerden epeyce kişi olduğu, önce ilkenin tabanını yansıtmadığı gerekçesiyle ön seçime katılmayacaklarını belirttiler ve kendilerinin ayrı bir listeyle çıkacaklarını ilan ettiler. Ön seçimi, peki ben şeyi de anlamadım Mustafa Bey, yani cemaatçilik ya da değil, ilkeler üzerinde, ilke grubunun ayrılması ilkeler üzerinde değil anlaşılan bazı kişilerin. Yani. Gördüğümüz kadarıyla öyle, bir takım kişisel çekişmeler olduğunu da anlıyoruz. Gerçekten de son dönemlerde baro yönetiminde epeyce bir kavga ve çekişme olduğunu duyuyorduk. Zaten baro yönetiminin işte yaptıklarından memnun olmadığımız için, baro yönetimini yeterince sorunlarımıza sahip çıkmadığını gördüğümüz için biz de yönetime talibiz. Çok ilkelerle açıklanır şeyler değil diye düşünüyoruz bunlar. Evet, şimdi 6 grup var dediniz. Evet. Peki ihtimaliyat nedir? Yani nasıl bir çizgi izlenecektir? Şimdi tabii mevcut iktidarda böylesi bir parçalanma yaşanınca bütün gruplar kazanma şansları olduğunu iddia ediyorlar. Biz de katılımcı avukatlar olarak geçen dönem 2500 civarında bir oy almıştık ve bu dönemde de gayet güzel bir programla, iyi bir ekiple baro başkanlığına, baro yönetimine talibiz ve seçimi kazanacağımızı düşünüyoruz. Meslektaşlarımızın da bizi destekleyeceğine inanıyoruz. Bütün gruplar kendilerinin şanslı olduklarını düşünüyorlar ama biz de bu seçimi kazanmak için yarıştayız ve iddialıyız. Evet, bu şimdi dünyanın da en büyük baro kuruluşlarından biri oldu. Üye sayısı itibariyle 26 bin üyemiz var ve dünyanın en büyük barosu sayılıyoruz şimdi. Evet. Evet, bu 26 bin üyenin ne kadarının oy kullanması bekleniyor bu konuda? Bayağı büyük bir yaklaşık, şehir evet. Gibi bir şey yani aslında. Evet, aynen öyle. Yaklaşık 19-20 bin civarında bir meslektaşımızın oy kullanmasını bekliyoruz. Yani her sene bu oranda bir katılım olur. Geçen dönem örneğin 2008 seçimlerinde 24 bin mevcudumuz vardı. Yani 2 yılda 2000'e yakın bir meslektaşımız katıldı baroya. O dönem işte 17.500 civarında katılım vardı. Bu sene de işte 19-20 bin civarında bir katılım olmasını bekliyoruz. Bu o zaman seçim ne kadar sürüyor? Bu süreç nasıl cereyan ediyor? Biraz da o konuda bilgi verebilir miyim? Dediğim gibi cumartesi günü kongre yapılıyor ve bütün gruplar, bütün başkan adayları ve gruplar adına konuşma yapan kişiler konuşmalarını yapıyorlar. Bir gündem gereğince gereken çalışmalar yapılıyor. Ertesi gün, pazar günü de sadece oylama yapılmaktadır. Akşam saatlerinde oylama biter ve 2-3 saat içinde de tüm sonuçlar ortaya çıkar. Evet efendim. Bir de katılımcı avukatların ana şeyleri, yani bu neleri değiştireceklerine dair ana programları ve ilkeleri konusunda da birkaç bilgi verebilir misiniz lütfen? Efendim şöyle söyleyeyim, şimdi böyle bir ortamda, Türkiye'nin bu ortamında sadece avukatların değil, toplumun da gündeminde A'dan Z'ye hukuk var. Bu yeni dönemde sorunları doğru algılayan, analiz eden, süreçlere müdahale eden donanımlı, cesur, kararlı bir baroya ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Hani Türkiye gerçekten hukukun bu kadar gündem olduğu bir dönemi yaşamamıştı benim gördüğüm kadarıyla. Her şey hukuk üzerinden konuşuluyor, hukuk dinliyoruz, hukuk görüyoruz. Bakınız ortada yeni bir anayasa tartışması gündemde. Referandumdan sonra da gündemimiz bu olmaya devam edecek. Seçimlerden sonra da en önemli konulardan biri. Yargı kararları hiçe sayılıyor. Yargı bağımsızlığı ayaklar altında. Referandumdan sonra gelişen anayasa mahkemesinin yapısını, hakimler, savcılar, yüksek kurulunun yeni oluşumunu görüyoruz hep birlikte. Bir yandan hukuksuzluklar ayyuka çıkmış durumda. Örneğin sizin her zaman ağırlıkla yer verdiğiniz doğa konusunda, doğaya sahip çıkan insanlar, çevreciler bir anlamda terör destekçisi, hain gibi ilan ediliyorlar. Böylesi bir ortamda hukuka, yargıya, baroya, avukatla ilişkin ciddi bir kanaat önderliğine ihtiyaç var. Bu İstanbul Barosu böyle bir kurumsal güç olabilir. Böyle bir dönemde biz de İstanbul Barosu yönetimine talibiz. Hem meslek sorunlarının çözümü için uğraşacağız, hem de toplumsal sorunların demokratik, layık ve özgürlükçü bir anlayışla çözümlenmesi konusunda göreve talip olacağız. Çok detaylı bir çalışma programımızla bu göreve talibiz. Eğer vaktimiz varsa biraz mesleki sorunlarımızdan da söz etmek isterim tabii. Lütfen efendim, bir iki dakikamız var. Şimdi efendim, mesleki sorunlar diyoruz. Baro hem ülke sorunlarıyla hem mesleki sorunlarıyla sorunlarla ilgilenmek zorundadır. Meslek sorunları deyince de örneğin İstanbul'da yaşayan avukatlar yönünden ciddi problemler var. Biz duruşma kapılarında saatlerce bekleriz. Davalarımız senelerce uzar. Bir duruşmanın 8-10 ay sonraya, 1 sene sonraya ertelendiği olur. İcra dairelerinde ömür tüketiriz. Bu tabii iş yüküyle ilgili bir şey. Adalet Bakanlığı verilerine göre 3600 civarında bir yargıç ve savcı açığı var. Bunlar da büyük oranda genel bütçeden yargıya ayrılan payın azlığından kaynaklanıyor. Yani bu sene için, 2010 senesi için yargıya ayrılan pay %1.25 seviyesinde. Böyle olunca da yargıç ve savcı açığı kapatılamıyor. Fiziksel mekanlar gayet yetersiz, personel gayet yetersiz ve biz de senelerce uzayan davalarla uğraşır durumda oluyoruz. Yani baronun bir işlevi de toplumsal baskı grubu olmaktır. İşte bu bütçenin arttırılması konusunda iktidara baskı yapmak zorundadır baro. Yönetime gelirsek böyle bir çabanın içinde olacağız. Bir yandan genç avukatlar İstanbul'da çok önemli problemler yaşıyorlar. Biraz önce mevcudun 26 bin olduğunu söyledik. Bunların yaklaşık 2/3 bağlı çalışan avukat durumunda. Ne demek o? Hani bir avukatlık bürosunda ya da bir tüzel ya da kamu özel ya da kamu tüzel kişiliğinde çalışan avukatlar var. Ve bunların çalışma koşulları avukatlığın bağımsızlığıyla bağdaşmaz bir durumdadır. Ücret koşulları gayet kötüdür. Asgari çalışma standartlarının belirlenmesi lazım. Baronun ciddi bir biçimde bunu takip etmesi gerekiyor. Bir yandan ceza mahkemesi kanunu gereğince görev alan, müdafilik yapılan yapan meslektaşlarımın çok ciddi sorunları var. Hem komik denecek seviyede bir ücretle çalışıyorlar. Asgari ücretin bile altında farklı bir ücretle çalışıyorlar ve bu ücretlerinde yaptıkları hizmetin ücretini de bir seneye yakın zaman alamadıkları oluyor. Ciddi problemler yaşanmaktadır. Dolayısıyla eğer baro yönetimi bize verilir ise özellikle bağlı çalışan avukatlarla ilgili işçileştirilen, teknisyenleştirilen avukat arkadaşlarımızla ilgili önemli projeleri hayata sokmak istiyoruz. Evet, peki efendim, çok teşekkürler. Valla başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. 6-7 Kasım yani yarın ve öbür gün. Evet efendim, çok İstanbul. Teşekkür ederim ben de size. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Evet, böylece Mustafa Kemal Güngör'le avukat, katılımcı avukatlar grubundan İstanbul Baro Başkanlığı ve yönetimi aday olan Mustafa Kemal Güngör'le konuştuk. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın. Hayırlı olsun yeni program, yeni dönemimizde. Ve şimdi bugün ne konuşuyoruz? Özellikle tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı gibi ilginç, önemli bir adı olan bir kanun tasarısı var. Dün de onun üzerinde Orman Kanunu diye bir yazın vardı Yeni Avrupa köşende, Taraf gazetesinde. Oradan kalkarak tabiatı ve biyolojik çeşitliliği nasıl koruyoruz diye biraz başlayalım istersen. İlk önce bana alo Adana diyebilirsiniz bugün. Ben Adana'dayım çünkü. Aa, evet. Hem de hani gazetede yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi İtalya ve Türkiye karşılaştırmaları. Ve yani Adana da benim hani Güney İtalya'ya çok benzettiğim bir yer. Özellikle Napoli'ye. Hı hı. Ve iki şehrin hani benzerliği sadece böyle görüntüler, aynı sokakta yaşadığın sahneler falan da değil. İki şehrin de çok ciddi belediye sorunları var. Çok ciddi çevre sorunları var bundan kaynaklanan. Ama şimdi hani Adana'nınkilere girmek biraz zor. Orada yolsuzluk soruşturmaları falan filan devam ediyor. Da hani Napoli'den ben gireyim birazcık. Oraya bakmak daha kolay uzaktan hani eleştirisini yapmakta. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da görevden alınmasına yol açan büyük yolsuzluk soruşturmaları evet. Da vardı değil evet. Mi? Devam ediyor herhalde o. Sürüyor, evet. Ve Adana'da hani enteresan şey, herkesin, sıradan vatandaş herkesin bir yolsuzluk hikayesi var yani. Başından geçen ve anlattığı hani en az bir. Öyle mi? Evet yani. Onun dışında hani Adana'nın her tarafında bu belediyenin yarattığı sorunların etkilerini hissetmek mümkün. Gerçi hani Napoli gibi değil. Napoli'de öyle bir duruma gelmiş ki olay artık hani orada yaşanan hani çöp krizi 20 yıldır hani çözümlenemeyen bir sorun. Özellikle 2007'den beri hani artık belediye işçileri de biz bu işe karışmıyoruz, çöpleri falan toplamıyoruz dediğinden beri tam böyle bir bilim kurgu filminden sahneler var Napoli'de. O durum o noktaya gelmiş vaziyette. Hani çöpler toplanmıyor, böyle günde 1000 ton çöp üreten bir yer zaten Napoli. Ve onlar dağ gibi bütün sokaklarda birikiyor. Hani üstelik de Avrupa'nın mesela en geniş tarihi şehir merkezine sahip. Çok da büyük özelliği olan bir yer tarihi açıdan Napoli. Ve buna rağmen hani turistlerin artık gitmek istemediği bir yer. Hani ayak basılmayan bir noktaya gidiyor. İşte bu çöpler birikiyorlar, geceleri böyle işte yakılıyor bilmem ne, şehrin ortasında, dışında, etrafında, böyle tam hani bilim kurgu filmlerinden dediğim gibi sahneler ortaya çıkıyor. Biraz da ortaçağ manzara. Biraz var. Evet, ortaçağ ve ikisi bir arada karışık, böyle fantastik vaziyet. Fakat çok da hoş değil herhalde içinde bulununca. Evet. Ondan sonra bu işte Napoli'deki hikaye özellikle hani mafyanın içinde olduğu çok karmaşık, tuhaf bir şey. Hani İtalya'nın bu kendi siyasi kültürü, ondan sonra hani Machiavelli'den bugüne kadar gelen prensin hani siyasette her şey mübahtır kazanmak için. Amaç için, evet. Evet, evet. Fikrinden, siyasetin hani bu nedenle hani bu fikir adeta hakimiyetinde çok yozlaştığı bir tarafı da var İtalya'nın. Hani bizim uzaktan çok hoşumuza gidiyor, seviyoruz ama işte Napoli'de de bütün bunların sonucunda mafyanın yıllık 7 milyon euroluk yaklaşık bir ciro elde ediyor bu çöp ticaretinden. Ne oluyor? Bu çöp toplanan yerleri kontrol ettiği için oraya işte klasik Napoli çöpleriyle beraber aynı zamanda son derece toksik, atılmaması gereken şeyler de atılıyor. Hani Avrupa'nın her tarafından toplanıp. Bu da bir ticaret, yani her şeyin ticareti yapılabiliyor işte. Ve ondan sonra hem onların işte hem yerel yönetimler buna el koymaya çalışıyorlar, dürüst olanları, olmayanlar işin içine giriyor falan filan derken korkunç bir karmaşa. Hatta ya o noktaya geldik, işin içine Almanya'da müdahil olmuştu mesela bundan birkaç yıl önce. Çünkü İtalya'da işte en korkunç mafyalardan Napoli mafyası, Camorra, bir şekilde yolunu buldu. Elinde kalan atamadığı çöpleri Almanya'ya trenle gönderdi ve bunlar gitti falan filan, hani Doğu Almanya'da bir yerlere atıldı, şudur budur. Böyle vahim hikayeler var yani Napoli'den, belediye, mafya vesaire ilişkilerinden. Hani Adana'da da bununla ilgili esintiler olsa da Adana en azından tabii çöp sorunu falan yaşaması gibi korkunç kronik vaziyetlere gelmemiş durumdayız. Üstelik de son dönemlerde de bir böyle bir tür dönüşüm de geçirmiş olduğu da söyleniyor, görülüyor. Yani kötüye doğru mu? Yok. Hayır, yani bir de şey, imarı vesairesiyle belli bir tırnak içinde medenileşme görüntüsü de oldu söylenir. Tabii başladığınız yer eksiğini evet. Çok da zor bir şey değil ama neyse, hani Adana'yı daha fazla eleştirmeyelim bari. Çünkü Adana'nın hakikaten yani benim çok sevdiğim tarafları da var bir kere. Her şeyden önce bu kadar yemek düşkünü, hani yemeği ama sadece yemek açısından değil, gelenekselinden işte yeni her türlü böyle denemeye açık olmasına, aynı zamanda işin masasına bu kadar meraklı bir yer ben Türkiye'de görmedim yani. Kimseye haksızlık etmeyeyim ama hani öyle o ehli keyiflik vesaire, hem keskin bir maço taraf da var ama öteki taraftan o kadar da rahatına düşkün ki. O yüzden hani Adana'ya daha fazla eksi puan vermeyelim. Evet, vermeyelim. Adana'dan valla daha hani Türkiye'nin önündeki ciddi bir sorun. Şimdi tabii bu tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu taslağı. Evet, o es geçildi de yani, evet. Pek üzerinde durulmadı. Halbuki bütün toplumun da hayatını temelden etkilemesi çok muhtemel. Yalnız toplumun değil, bütün canlıların yaşamını, evet, da etkilemesi çok muhtemel bir kanun. Bununla ilgili olarak tabii yani dünkü yazında da söylediğin gibi akan sudan uçan kuşa kadar doğaya indirilen bir darbe olarak nitelemişsin. Neden böyle? Şimdi bir kere ya yani uluslararası ve ulusal mevzuatta hani her konuda olduğu gibi azınlık haklarında da böyle, diğer konularda da böyle, hani bir mevzuat genel olarak bir hani normlar bütünü oluşturulmaya çalışılıyor. Burada da işte doğa konusunda, doğayı koruma konusunda bir takım kavramlar oluşturulmuş durumda ve mesela hani bu tasarıda bulunan işte sürdürülebilirlik, koruma kullanma dengesi, üstün kamu yararı gibi muğlak kavramlar bütün bu normları hiçe sayan, bir şekilde hani devletin çıkarıysa, yani devletin çıkarı satmaksa bir şeyi, bir diyelim ki ormanı imara açmaksa veyahut da orasının maden sahası olarak kullanılmasıysa, doğanın o anlamda hiçbir önceliği kalmıyor. Tamamen her şeyde olduğu gibi Türkiye'de aslında devlet önceliği eline alıyor. Bir kere bu var yani her şeyden önce. Evet. Bütün kamu yararı, bu çok işte şey bir laf, tamamen hani nasıl tanımlarsanız öyle gidecek bir laf. Üstün kamu yararı, işte o zaman her şeyi yapabilirsiniz. Doğanın hiçbir önemi kalmıyor burada. Onun dışında tabii bir de hani işin şu boyutu var. Avrupa Birliği'nin her zaman yapmaya çalıştığı sivil toplumu muhakkak hani bir kanunun yapılması vesaire şudur budur sürecin içinde her aşamada yer almasını sağlamak. Nedir? İşte sivil toplum kanalıyla da vatandaşların hakları bir şekilde temsil edilmiş oluyor diye düşünülüyor. Fakat bu tasarının yapılması süreci işte 2003 ve işte 2006'ya kadar olan dönemde çevre örgütleri hakikaten bu işin içine bayağı bir katılmış. Görüşülmüş çevre örgütleriyle vesaire bir tasarı oluşturulmuş beraber. Tam bir örnek aslında çalışma diyor bazı çevre örgütleri buna. Fakat sonradan birdenbire bu tasarı ortadan kayboluyor. 2010'da karşımıza bambaşka bir şey olarak çıkıyor. Maddeleri azaltılmış, birçok şey yönetmeliklere bırakılmış. Ondan sonra ve işte bu bahsettiğim sürdürülebilirlik işte, şey üstün kamu yararı, koruma kullanma dengesi gibi muğlak kavramlar içine sokulmuş. Böyle olunca dediğim gibi hem kanunun kendi sorunları var kendi içinde, bir de üstüne üstlük yapılması sürecinde sivil toplumun hiçe sayılması. Hani o anlamda vatandaşın hakkının ve görüşünün hiçe sayılması, o da başlı başına ayrı bir sorun. Hadi bunun sonucunda, bu yasanın sonucunda Türkiye'nin başına gelecekler ve hani kısa vadede Çin modeli büyüdük hırslı müthiş bir ekonomik büyüme patlama yaşadık veyahut da işte hani yeni yarattığımız sınıfları çok iyi memnun ettik, besledik vaziyetine geçtim. Sonra ne olacak? Bunun hani bir 10 yıl sonrasında dahi etkileri hemen görülmeye başlar. Öyle bir yasa bu. Evet, esas itibariyle yasada diğer yaklaşımlarla birlikte de bir tamamen ne pahasına olursa olsun büyümeye ağırlık veren, evet, kalkınmaya ağırlık veren o çok aşina olduğumuz eskiden beri. Ama giderek de işte bu neoliberal modelle, evet, de birleştiren çok tam korkunç bir şeye doğru dönüştüğünü görüyoruz. Bu dönüşüm peki nasıl oldu? Yani dediğin gibi öncelikle şeylerle başlayıp gayet katılımcı örnek bir müzakere süreciyle başlayıp sonra bu hale nasıl geldi konusunda bir bilgi var mı? Meğer Avrupa Birliği hayatımızı etki eden bir şeymiş. Hani o zamanlar tabii Avrupa Birliği'nin bir hani çekim alanı var. Hani Avrupa Birliği, şimdi aslında Avrupa Birliği'nin bir takım yapmaya çalıştığı şeyler sadece aklın yolu bir red çıkabilecek bir şey. Sivil toplumu işin içine katarsanız siyasette de aslında daha başarılı olursunuz. Çünkü vatandaşın hakkına, vatandaşın görüşüne tercüman olmuş olursunuz gibi şeyler. Hani Avrupa Birliği de mesela yönetime katılım, işte vatandaş yönetim içinde olsun derken aslında kendisinin Avrupa Birliği olarak meşruiyetini, ideolojik meşruiyetini desteklemeye çalışıyor. Ama hani bu nedir, aynı zamanda hani hakikaten de vatandaşın hakkı temsil edilebiliyorsa iyi bir şey, hani desteklenmesi de gereken bir şey. Dolayısıyla o dönemde hani bunlar Avrupa Birliği'nin yaptığı şeyler, bizden hem talep ettiği şeyler, hem bir heyecan da o zaman daha hak, hukuk vesaire böyle şeyleri olan bir ezilen iktidarın daha önceden tırnak içinde hani ezilenin iktidar olduğu bir fikir var ortada. Fakat bu giderek iktidarlaşmak, işte devletle beraber devleşmek gibi bir şey var. Evet, Kadir'in siyasi kültüründe. Kadir'i mutlak bir hale geliyor. Bir leviyatanlaşma durumu var. Yani mesela ben şeye de arkadaşlarla baktık, bu 2009 ilerleme raporunda işte Avrupa Birliği de doğa koruma konusunda herhangi bir ilerleme olmadığına ilişkin ağır eleştiriler de var. Yani sürekli olarak habitat kaybı yerleşimlerin, bu da kaygı verici diyorlar. İşte Natura 2000 potansiyel, Natura 2000 denen doğa koruma sit alanlarının listesinin tamamlanmamış olduğu potansiyelin bile, ve bir çerçeve yasa da doğa koruma ve işte bağlayıcı kuşlar ve habitatlar üzerine bir yasalar çıkartılması, uygulanması konusunda gene ertelenmiş. İşte ulusal bir çeşitlilik stratejisi ve eylem planı da daha henüz kabul edilmedi diye varan bayağı ciddi bir eleştiri şeyi de var. Oysa bakan da diyor ki biz aslında bu çıkaracağımız kanuna tam da şeyin istediklerini yapıyoruz diyor. Tabii, bu Avrupa Birliği'nin. Yine açılan çevre faslının istediklerini, evet. Avrupa Birliği'nin talep ettiklerini yapıyoruz. Bu ne oluyor? Tabii Avrupa Birliği'nin hani gerçekten talep ettiklerinin neleri olduğu konusunda bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor genel olarak kamuoyunda. Hani bunu hakikaten demek böyleymiş diyenler de olabilir. Onun dışında hani Avrupa Birliği'nin nasıl o anlamda genel olarak hani yönetimde, siyasette bir reform gücünden statikoyu adeta desteklemek için kullanılan bir bahane haline geldiğini gösteriyor. Bunun dışında tabii Avrupa Birliği'nde kendi bu arada çaresizliği var. Evet. Hani Napoli hikayesine geri dönersek Avrupa Komisyonu geçenlerde bir açıklama yaptı. Yani bu hani ayağınızı denk alın, sizi ceza kesmesini bilirim. Şimdi bu diye hani Napoli'ye ve İtalya'ya hani bu işi çözeceksiniz mesajını verdi. Ama bu keskin bir mesaj olsa da hiçbir işe yaramıyor. Çünkü mafyanın karşısında Avrupa Komisyonu ne yapabilir? Dişi yok. Hani roman sorunu da böyle, diğer hani Avrupa'nın hakikaten yakıcı ne konusu varsa Avrupa Birliği kurumları içindeki mesela bu konuda daha sert konuşmaya çalışan, hani bir takım yaptırımlar getirilmesine çalışan insanlar var. Ama onlar hem o bürokrasinin içinde azınlıkta kalıyorlar, hem de ulus devlete söz geçirmek hakikaten henüz yapılamamış bir şey. Muhakkak ulus devletin hani iktidarı bir şekilde kendini çok daha sert şekilde gösteriyor Avrupa Birliği'nde. Hani bu çözümlenememiş bir gerilim maalesef. Evet, bu durumda tabii bir de gene yazıda belirttiğin çok bence önemli bir noktaya da dönebiliriz. Yani muhalefetin rolünü de sorgulamamız lazım burada. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neredeyse tamamen keyfi davranabilecek kadar rakipsiz bırakıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Ya bunun tabii en kötü ceremesini çekecek olan aslında AKP'nin kendisi. Çünkü kendini görebileceği bir ayna yok. Kendi kusurlarını vesaire. Yani o zaman ne oluyor? Herkes etraftaki sen çok güzelsin, bambaşkasın deyince buna inanabilen bir iktidar haline gelir. Ki geliyor da zaten. Onun için hani kaliteli muhalefet aslında her iktidarın istemesi gereken bir şey. Ama kaliteli muhalefet tabii. Bu da çok önemli. Herhangi bir şekilde eleştirmek için eleştirip veyahut da işi tamamen bir mahalle boyutu kavgasına sevimsiz nitelemelerle, laflarla laf sokuşturmaya varınca bu muhalefet de olmuyor. Bir politika üretmek lazım, bunu koymak lazım. Bakın hani mesela bu çevre konusu, bu kanun tasarısı konusunda oturup hakikaten ben de araştırınca birazcık yani hem çevre konularında çok bilgili biri değilim aslında açıkçası. Hem de bu hani nedir diye bir sıradan vatandaş olarak araştırmaya başlayınca ancak ne olduğunu anlamaya başladım. Şimdi çevre örgütlerinin de bu konuda tabii birçok sivil toplum kuruluşu gibi kendini basında yansıtma sorunu var. Hani tam olarak nedir vesaire, bunun hani teknik boyutunda ben birçok yazı okudum ama hani gerçekten ne olduğunu anlayabilmek, basit kelimelerle ortaya konması, insanların gözünün önünde canlandırılması gerekiyor. Çevre örgütlerinin de bu anlamda hani daha öncesinde her zaman, şimdi çevre konusunda uğraşmak hazine arazileriyle de bayağı bir uğraşmak. İşinizin neredeyse %80 hazine arazileri, evet, ilişkin olması demek anlamına geliyor. Evet, onların da orada zor bir durumu var. Sadece çevre örgütleri değil, çok daha geniş çaplı olarak sivil toplum buna destek vermesi lazım. Hani böyle bir tasarı ortaya çıktığında hani ne yapılabilir ve hani bu konu nasıl gündemde tutulabilir, nasıl değiştirilebilir? Sivil toplumun gücü de işte bu böyle şeylerde, böyle anlarda, kritik anlarda ancak ortaya çıkması lazım. Onun için hani hem işte burada tam olarak hepimizin aslında biraz medyaya da görev düşüyor vesaire falan filan, hani ne oluyor ne bitiyor biraz hani madde madde kafamızda canlanması lazım. Hem de onun dışında bu iyi bir muhalefet olsa mesela onların da ortaya koyması gereken bir şey. Ama herkes kendi kavgası, iç kavgaların içine gömüldüğü için tabii böyle şeylere vakit kalmıyor pek. Evet, yani sivil toplum kuruluşları, özellikle bu çevreyle ilgili olarak uğraşan kuruluşların mesela muhalefetle de çok organik diyebileceğimiz ilişkiler kurmasında fayda var herhalde. Çünkü bana öyle geliyor ki özellikle bu son yazdığın ve bugün de söylediğin şeyler açısından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en yumuşak karnı diyebileceğimiz en önemli zaaf noktası da bu işte talan, yani ormanların ve doğal kaynakların tam anlamıyla talanına doğru giden bir neoliberal yaklaşım içinde giderek daha yükselmesi. Ama bu aynı zamanda da hepimiz için en büyük tehlikeyi de oluşturuyor. Bunu nasıl vurgulayabiliriz daha fazla bilemiyorum tabii ama. Şimdi şöyle bir şey var. Herkes aslında ya Türkiye'de bir kere öyle yazmıştım. Siyasetten başka her yerde evet. Çok fazla siyaset var diye. Hakikaten hani sivil toplumda da böyle oluyor. Şimdi sivil toplumun kendisi suçu olduğu için demiyorum. Hani genel olarak medyada da bu böyle vesaire. Herkes bir siyasi tarafın bir şeyin angajmanı içinde gibi ya görülüyor veyahut da zaten de öyle. Öyle bir durumda da hani gerçekten nötr bir şekilde gerçekten olduğu gibi bir politika üretmek, hani bu politikanın illa olması gereken bir alan da değil. Mesela işte bu tasarı konusunda fikir ortaya koymak çok mümkün olmuyor. O taraftan bu hükümete bu şekilde vurmaya çalışıyor. Öyle yapıyor falan gibi son derece aslında kısır tartışmalara kurban gidiyor iş. Fakat hani aslında hepimiz aynı gemideyiz. AKP de aynı gemide. Yarın öbür gün aslında bunun çevre sonuçları ortaya çıktığında o da kendi bindiği dalı kesmiş olacak. Hani bir kuraklık oldu bir yaz. O zamanı hatırlıyoruz. Hani çok ciddi bir Türkiye'de, Ankara'da sular akmadı falan filan. Hani böyle durumlarda da aslında hani kabak iktidarın başına patlıyor. Fakat bunlar kısa dönem çözümler tabii. Yani ne oluyor? Şu an Türkiye müthiş yüksekten uçuyor dış politikasında. Dünyalar Türkiye'den soruluyor. Tamam, yani hakikaten de yapılan enteresan şeyler olabilir, açılımlar olabilir, şudur budur, ama yani bunu destekleyecek bir ekonomi aslında Türkiye'de var mı? Şu an her şey çok pembe gözüküyor ama hani bu anlamda fırına odun atmak gerekiyor. O odun da tam hakikaten odun vaziyetine, ormanlar. Evet, ormanların kesimi. Tabii yani. Bir daha kazanılamayacak şeyler. Evet, tam da o nokta üzerinde, yani bu hidroelektrik santraller, HES'ler konusunda gösterdiği çok ciddi hırçınlık, işte sit alanlarına doğrudan doğruya bu hükümetin kendisinin belirleyeceği bir değişikliğe yöneltmek istemesi ve işte daha önümüzde mesela 2B gibi. Şimdilik henüz uykuda olduğu görülen ama her an bir meclisten gece yarısı operasyonuyla geçmesi muhtemel, çok büyük bir geri döndürülemez bir kolektif intihar gibi diyebileceğimiz bir şey çıkabilir. İşte bu üçüncü köprüyle ilgili açıkça ortaya çıkan, bunun aslında trafikle herhangi bir sorunu çözmekle değil, doğrudan doğruya bir takım rant hesaplarıyla yapıldığı, üçüncü köprü meselelerinde görüldüğü gibi bir çullanma da var Doğan'ın üzerine. Buna karşı işte nasıl durulur? Ona bakmamız lazım. Var ya, en çok tabii yani mükellefiyeti çevre örgütlerinin üzerine koymayı da çok doğru bulmuyorum ama hem medyada hem çevre örgütlerinden çevre konusunda uzman kişilerin temiz bilgi ortaya koyması lazım. Medyada bunun hani ne kadar yansıtabilir bilmiyorum ama bu konuda bir kamuoyu oluşturmak lazım. Pek çok konuda dediğim gibi kurban veriliyor. Böyle tartışma, siyasi bir meze oluyor, iş gidiyor. Ne olduğunu anlayamadan tam bir şeyler oluveriyor, bitiyor, konu onaylanmış gitmiş oluyor. Hani burada da bir hızlı bir şekilde gündeme getirme var. Mesela çevre örgütleri öğrenmeye çalışıyorlardı bu tasarı gündeme gelecek mi, ne olacak mı, hani çünkü bu tasarının olabileceği konusunda duyumlar almışlardı hani, ama hiçbir şekilde bilgilendirilmedikleri için tam da nedir, böyle bir tasarı var mı falan, bir hurafeler üstünden de bir yandan çalışmaya çalışıyorlardı. Sonra bir gün işte cat diye gündeme geliverdi. Yani onlar da hani bir anlamda hazırlıksız yakalandı. Ama yani bu noktada işte dediğim gibi yani sadece çevre örgütlerine bu mükellefiyeti yüklemek de ağır bir şey. Hani onlardan temiz bilgi, düzgün bilgi almaya çalışmak, işte medyanın bunu doğru düzgün yansıtması ve aynı zamanda muhalefetin de bu hakikaten yani yokluk, yoksunluk, olmamazlık içinden biraz çıkıp doğru düzgün bir şekilde bir şeyleri ortaya koyması lazım. Evet, işte. Artık politik üretimler demiyorum. Zaten bu saate kadar üretilmediğine göre hemen iki dakikada üretilecek değil de hiç olmazsa bu konu özelinde, bu çok önemli bir konu çünkü. Hepimiz için önemli. Bir doğru düzgün muhalefet ortaya koymak bir görevdir artık diye, insaniyet namına diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Love is like a cloud, holds a Love Hurts, Aşk Acıtır adlı parçayı Gram Parsons ve Emmylou Harris birlikte söylediler. Onlardan dinledik. Çalma amacımız, ana amacımız ise Gram Parsons'ın doğum günüydü. İki seferdir söyleyemiyorum. 5 Kasım'da 1946'da doğmuş ve 19 Eylül 1973'te 26 yaşında overdose denilen durumdan da ölmüştü bir otel odasında. Ama çok önemli etkileri bulunmuş bir müzisyen, Amerikalı şarkıcı, besteci, gitarist ve piyanist. Aynı zamanda klavyeli çalgılar da çalıyor. Ve The Birds tarihi grubunun ve ondan sonra da The Flying Burrito Brothers'ın da bir parçası olarak da çalışmış. Kısa ömrüne epey başarılı parçalar da sığdırmış biri. Solo çalışmalarında da Emmylou Harris'le birlikte yaptı. Bir örneğini de biraz önce dinlediğiniz şarkılarda görebiliyoruz. Roy Orbison'ın bestelerinden, standart parçalarından birinin yorumunu Emmylou Harris'le birlikte yaptılar. Gram Parsons'a da bir günaydın diyelim. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Emre. Günaydın. Günaydın abi. Evet, ne var spor gündemimizde? Bir menajerlik üzerinde başlayalım dedin. O var ama basketbol sanki bu son günün, son 10 günün gündemini biraz daha fazla meşgul ediyor. Basketbola başlayalım isterim ben. Onunla başlayalım, tamam. Yani birincisi tabii Allen Iverson'ın Beşiktaş'a transferi. Geçen hafta biz Perşembe günü geldiği için konuşamadık ama hala haberleri devam ediyor işte. Yani anlaşma oldu ama bu sefer geldi gelecek, şu gün geliyor, şu maça çıkacak diye tantanası sürüyor. Çünkü sürecek kadar büyük bir oyuncu hakikaten. NBA'in önemli oyuncularından biri değil mi Iverson? Kesinlikle. Yani son tabii 3 sezon artık çaptan düşmüştü. Zaten 35 yaşına geldi ama herhalde işte 96-2006 arasında, yani NBA'ye girdiği 96 ile 2006 arasındaki 10 yıl müthişti. Hakikaten müthiş bir oyuncuydu. Hani şöyle bir kafamda düşündüm, NBA'in uluslararası küresel bir marka olduğu, küresel bir lig olduğu 1990'dan bugüne, yani 20 yıla baktığınızda hani bu lige damga vuran 10 oyuncu saysak belki 10'uncudan biridir. Yani Michael Jordan vesaire dahil olarak söylüyorum bunu. İşte 3 kez sayı kralı, bir kez en değerli oyuncu. Yani bireysel başarıları çok fazla bir kere. Ayrıca hani spektaküler bir oyuncuydu. Tam Amerikan seyircisinin seveceği şekilde. Ama işte yani biraz fiziksel beceriye dayanıyordu onun tabii. Yani çabukluğa dayanıyordu. Hiçbir çabukluğu var Allen Iverson'ın. Yani aşağı yukarı benim boyumda bir basketbolcu, yani yan yana geldiğinizde normal bir insan, normal bir kişi görebilirsiniz. Hani NBA'deki 2 metre 2.10 hatta daha üzeri basketbolcuların yanında kısa boylu, böyle hani Shaquille O'Neal'ın yanında çocuk gibi kalacak bir tip. Ama öylesine çabuk ki yani siz sağa bakarken, o sağınıza bakarken o solunuzdan geçmiş potaya doğru gidiyordur. Yani öyle öylesine bir çabuklukla bu ligi domine etmişti. Hani oyun tarzı olarak benim çok sevdiğim bir oyuncu tipi değil. Çünkü o işte NBA'in bir özelliğidir. O hücumcu zaman zaman savunmayla birebir bırakılır. Hani takım oyunundan çok bir bireysel oyuna döner. Onun temsilcisi olan oyunculardan biri. Belki de işte o yüzden hiç NBA şampiyonu yaşayamadı. Tabii önemli rakiplere denk geldi hani kariyeri süresince. Onun da etkisi vardır ama buraya getirmek, yani böyle bir erken emeklilik yılı olacak eğer bu yılı bitirebilirse. O bile başarı. Yani Iverson gibi bir ismi Türkiye Ligi'ni oynatmak. Çünkü NBA'yi demin söylediğim gibi tüm dünyanın takip ettiği bir dönemde yıldızlaştı o. Yani onun buraya gelişi Çin'deki adamı da şaşırtacaktır, Türkiye gelişi. Amerika'daki adamı da şaşırtacak, Avrupa'daki adamı da Allah Allah ne işi var diye. Hakikaten basketbolun, Türkiye'de basketbolun dünya şampiyonasıyla bir ivme kazandığı dönemde akılcı bir hamle. Yani şey açısından, hani seyirci toplamak, basketbolun popülaritesini sürdürmek açısından, yoksa şey zannedilmesin, yani müthiş kariyeri var NBA yıldızı diye. bu ligin, Türkiye Ligi'nin kaderini değiştireceği zannedilmesin. Yani Beşiktaş'ı olsa olsa yani altıncılıktan beşinciliğe, dördüncülüğe taşır. Yani. Ha, o kadar marjinal bir, inkrementel bir fayda sağlar diyorsun. Yani onun iki sebebi var. Bir, tabii kendi kariyerinde dediğin gibi artık düşüş yerisinde, yani NBA'de iş bulamıyordu. Yani bu sezon Türkiye'ye gelmese hani Avrupa'da belki bir işte orta yer takımda iş bulabilecek bir oyuncu. Yani Avrupa basketbolunun iyi takımları hani bu kadar bireysel oynayan bir oyuncuya zaten şans vermezler. Bir şey o, bir sebep o. İkincisi de Türkiye Ligi'nin seviyesi. Tabii yani Türkiye Ligi Avrupa'nın işte en iyi 3-4 liginden biri. İyi takımlar, iyi oyuncular var. Yani 5-6 tane çok iyi takım var burada. Fenerbahçe, Efes, Bilten'in dışında da iyi takımlar var. Böyle hani ligde bir oyuncu ile ligin kaderini değiştirmeniz mümkün. Hele böyle düşüşe geçmiş bir oyuncu da mümkün değil. Yani şeyi de getirseniz, şu an NBA'nin en iyi oyuncusunu da getirseniz orta her bir takıma yine sıkıntı olur. Hani en iyi takıma getirseniz zaten en iyi. Orada farkı göremeyeceksiniz. Zaman zaman yani sadece basketbolda değil, diğer spor dallarında da Türkiye'ye gelen şöhretli yabancıların içine düştüğü bir ikilem oluyor bu. Yani çok iyi bilmiyorlar Türkiye'yi. Türkiye Ligi'ni de bilmiyorlar. Yani bu futbolda da olabilir, voleybolda da, basketbolda da, kadın olabilir, erkek olabilir. Küçümsüyorlar burayı. Sonra ilk maçlarında ummadıkları bir dirençle karşılaşıyorlar. Yani rakipler hem o oyuncunun şöhretine karşı iyi oynamaya çalışıyorlar, hem de yani Türkiye Ligi'nin genel şeyi oldu bu. Yapısı oldu. Yani mücadeleci sert bir ortam var. Yani Avrupa'nın en iyisi değil ama burada oynamak zor. Yani futbolda da böyle, bu basketbolda da böyle, voleybolda da böyle. Yani en iyiyim diye küçümseyerek gelirseniz beklemediğiniz bir akıbete uğrarsınız. Ama şey açısından kesin. Yani bir seyirci açısından, izlenirlik açısından heyecan getireceği kesin. Tahminim şöyle, maçların saatleri bile değiştirilecek. Çünkü basketbol ve futbolun karşısında ikinci plana atılıyor Digiturk bünyesinde. Yani Beşiktaş'ın maçları, ilk maç sanıyorum Iverson'ı Fenerbahçe karşısında planlıyorlar. Akşam saatlerinde göreceğiz muhtemelen maç. Yani böyle 19-20 reytingin yüksek olduğu bir saatte göreceğiz. Bu da şaşırtıcı değil. Yani bu şöhretin bir karşılığı tabii. Umarım sezon sonuna kadar da, yani en azından bu sezon, 2 senelik anlaştı ama bu sezon sonuna kadar kalır. Yani seneye kalırsa tabii daha iyi bir seneye kalırsa, ama sorunlu bir oyuncunun olduğunu da unutmamak lazım. Bir yani uyarıcı madde sorunu, bağımlılığı sorunu var. Karısıyla geçimsizliği var. Zaten NBA'de antrenörleriyle zor geçinmiş bir oyuncu. Yani problemler burada da olacaktır. Bir de hani doğal olarak burnu büyük geleceği için buraya. Hani ben Türkiye Ligi'nin çok üzerindeyim mantalitesiyle geleceği için böyle bir takım sorunlar da olacak. Hani bu sezon kalıp takıma katkıda bulunursa ve izleyiciler işte zaman zaman o eski günlerinden birkaç hareket sunabilirsin, müthiş olur. Beşiktaş basketbol ligi içinde nasıl bir yerde duruyor bir takım olarak? 3 haftayı tamamladık biz. 2 galibiyetleri, 1 mağlubiyetleri var ama son hafta ağır bir yenilgi aldılar mesela. Ali Apetkim'e yenildiler 15 sayıyla. Herhalde yani Iverson olmasa bu durum ligi işte 5-6 o civarda bitirebilecek bir takım. Şimdi belki 4. olur diyorsun. Belki 3. de olur. Yani ilk 2'ye giremeyeceği kesin bence. Fenerbahçe, Fethi'nin arasına bir takım giremez bu ligden ama hani alttaki grupta seviyeler nispeten yakın. Hani diğer iki takıma 100 dersek diğerleri işte 70 ile 55 arasında değişiyor mesela 4-5 takım. Yani öbürlerinden zayıflar hayli ama kendi aralarında yakınlar. Orada işte bir hani oynayabilirse hakikaten, takımını unutabilirse dengeyi Beşiktaşlığına çevirebilir. Evet. İlginç olacak, evet. Peki oradan da Fenerbahçe Barcelona maçına geçelim o zaman, basketten bahsediyoruz. Kesinlikle değinmek lazım. Çok önemli bir galibiyet. Dün akşam Basketbol Avrupa Ligi zaman zaman Futbol Şampiyonlar Ligi'nin gölgesinde kalıyor. Hatta kalmasında işte ilk yıllardan beri Perşembe oynatırlar maçların önemli bir kısmını. Fenerbahçe'nin maçı da öyle oldu ve Sarı lacivertliler İspanya'da geçen yıl şampiyonu Barcelona'yı yendiler 8 sayı farklı hem de. Baştan sona önce yani ilk 5 dakikadan sonra bütün maç öndeydi Fenerbahçe. Ve önemli olan şu, bu İspanyol takımları böyle hızlı oynanıp tutuldukları zaman 90'lara 100'lere giden skorları oluşabiliyorlar. Ona hiç izin vermedi Fenerbahçe. Tempoyu kontrol etti. Bu basketboldaki kilit mesele zaten. Yani rakiple farklı tempolarda oynuyorsanız kim onu empoze edecek rakibine tempo? Yani daha sakin yavaş oynayan mı, hızlı oynamayı seven mi? Fenerbahçe bunu empoze etti ve son 5 dakikaydı yine o sıkı savunmayla oynadılar. 69-61'lik müthiş bir galibiyet. Geçen yıl Barcelona Euroleague'in, Avrupa Ligi'nin yine favorisiydi. İstanbul'da herhalde 18 sayı, Barcelona'da 34 sayı kazanmışlardı farklı Fenerbahçe karşısında. İşlerin değiştiğini çok iyi bir kanıtı. Yani 8 sayılık galibiyet değil, 5 sayılık yenilgi de olsa aynı şeyi düşünecektim. Şimdi yani pekiştirdi bu düşünceyi. Yani Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunun iyi bir kanıtı. Bu sene 3'te 3 yaptılar gruplarında. Sibona'yı yenmişlerdi geçen hafta deplasmanda. Bir de iki deplasman galibiyetleri oldu. Yani sanki bu gidişatta İtalyan şampiyonu Siena'yla grup birinci için oynayacaklar gibi gözüküyor. Çok önemli. Yani bir sonraki tur için çok önemli. Çünkü sonraki tur gruplarında işte seri başı olma şansı sağlıyor, veriyor bu. O açıdan çok kilit bir galibiyet. Bir de sezonun üçüncü maçı, yani dörtlü final, yarı final hedefleyen bir takım için işte 12-13 maç var. Çok moral verici bir galibiyet. Söylemek gerekirse. Efes bir sene de fena değil. Onlar da 3'te 2 yaptılar. Milano'yu yenerek. Ve hani gruplarında sanki onlar da ikinciliği hedefler gibi gözüküyor. Yani Efes bir sene 3-4 üçüncülük, dördüncülük konuşuyordu. Sanki ikinciliğe kadar gidecekler. Kaç takım var gruplarda? 6 takım. Yani 6 takımın 4 grup var Basketbol Avrupa Ligi'nde. Gruplardaki ilk 4 takım çift devrelik usulü olacak. Yani 10 maç sonunda ilk 4 sıraya alan takımlar ikinci sıraya yükseliyorlar. Orada bir tekrar yeniden bir grup oluştu. Takımların gruplarda aldığı sıralamaya göre tekrar grup oluşturuluyor. 4'lü yeni grup oluşturuluyor. Oradan da işte o ikinci turdaki grupların ilk ikisi de çeyrek finale yükseliyorlar. Yani bu turda grupların son ikisi elenecek. Yani Türk takımları için zaten hedef daha yukarısı ama hani ne olur diye, ikincilik olur mu, üçüncülük olur mu diye sorgularken ciddi kapılar açılmış durumda. Yani Fenerbahçe en azından bu kapıyı kendisine açtı dünkü Barcelona galibiyetiyle. Evet, Fenerbahçe'yi milli takım antrenörü Tanyevic mi çalıştırıyor? Yok, Tanyevic zaten hastalığın da sebebiyle hatırlarsınız kansere yakalanmıştı. Evet, evet. Kolon kanseriydi galiba. O yüzden Fenerbahçe'de göreve devam etmeyeceğini geçen, zaten devam etmemişti. Geçen sezonun sonunda da yardımcısı üstlenmişti görevi. Onun yerine Hırvat koç Spahia geldi. Yani hmm. Avrupa'da birkaç ligde çalışmış tecrübeli bir antrenör. Yani birkaç ek isim, yani tabii onun tercihiyle Hırvat oyun biraz Hırvat aralıklı bir takım oldu. Marco Thomas geldi. Oyun kurucu Ukit zaten var. Bir de Litvanalı pivot Lavrinovic Real Madrid'den takıma. Yani iyi transferler zaten hani basketbol, voleybolda en büyük bütçe ayıran takım herhalde Fenerbahçe. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Ama zaman zaman işte yanlış transfer tercihi, oyuncularla antrenör uyumsuzluğu gibi faktörler olumsuz rol oynuyordu. Bu sefer yani şu ana kadar sanki tutturmuş gibiler. Kimya iyi gidiyor. Takımın uyumu. Evet. Peki oradan bir de şeyi de arada, voleybol şampiyonası da devam ediyor. Ona da kısaca bir değinelim. Evet, değinmek lazım kesinlikle. Ben de onu atlıyorum. Dünya voleybol şampiyonası Japonya'da devam ediyor. Kadınlar voleybol şampiyonası. Yani bayanlar değil. Kadınlar, evet. Yayıncı NTV bir yıldır orada politikayı değiştirdi. Kadınlar kelimesini kullanıyor ama voleybol federasyonu şeyde ısrarlı, bayanlar da ısrarlı. Takımlar arasında da komik şeyler oluyormuş öyle. Bir iki takımla konuşunca takım kadınlar demek istiyor. Türkiye voleybol bayanlar voleybol liginde oynuyor. Çünkü resmi ismi öyle. Kadın voleybol takımımızın maçlarını bekliyoruz falan diye komiklikler oluyor. Neyse biz kadınlarla devam edelim. Japonya'daki şampiyonaya da 24 takım katılıyordu 4 grupta. Türkiye D grubunda yer aldı ve 5 maçta 3 galibiyet alarak grup üçüncüsü oldu ve ikinci sıra yükseldi, ama ikinci sıra yükselmesi zaten çok beklenen bir durumda. Kaçıncı sırada yükseleceği çok önemliydi ve galibiyet sayısı. Maalesef son maçta 5. sette Güney Kore'yi kaybettiler. 3-2'lik mağlubiyet çok Türkiye'nin planlarını bozan bir yenilgi oldu. Çünkü ikinci tura grupta sadece beraber çıktığınız takımlarla oynadığınız maçları, galibiyetleri taşıyabiliyorsunuz. O da Türkiye'nin bir tek Çin galibiyeti var taşıyabileceği. Yani bir galibiyet, iki mağlubiyetle çıkabildiği yukarı Türk milli takımı. Rusya ve Kore yenilgileri var çünkü Güney Kore. Çin galibiyeti var. Dominik ve Kanada karşısında aldı galibiyetler. Suya düşmüş oldu. Diğer takımlar için de aynı tabii. Şimdi ikinci turda durum farklı. Yani Uluslararası Voleybol Federasyonu da garip bir kural. Yani erkekler şampiyonasında başka statü uyguluyor, kadınlarda başka, orada 3 tur oynatıyor. Burada 2 turluk bir sistem var ama şöyle garip sistem. D ve A grupları, B ile de C grupları ikinci tur grubu oluşturuyor. Yani oradan çıkan 4'er takım 8 grupta yeni bir takım oluşturuyor. Galibiyetleri demin dediğim gibi taşıyorlar. Ancak öyle olduğunda yani ilk turdan bir galibiyet şey yapan takım, getiren takımın yarı finale yükselmesi imkansız gibi. Çünkü 8'li grubun sadece ilk ikisi yarı finale yükselecek. Geri kalanlar klasman maçı oynayacaklar. Hani bu şey biraz garip yani. Çeyrek final turu yok örneğin. Takımların bir tekrar birbirini sınayabilecek. Tabii maç sayısı fazla artık. Belki o yüzden çeyrek finali olmuyor. Şimdi Türkiye yeni grupta 4 maç daha yapacak. Sırbistan, Japonya, Peru ve Polonya var. Yani 4'ünü yense bile şeye kalan ihtimali var, yarı finali. Öyle bir durum. Çok saçma o zaman. Ya evet, çünkü şey, Japonya'nın mesela 3 galibiyeti var. Bir tek Türkiye'nin, hem Türkiye hem Türkiye'nin grubundan gelen Rusya'ya yenilecek. Averaj hesapları olacak. Ciddi karışık ama yani Türkiye bu durumdaki bir takımın yarı finale yükselmesi çok zor. Hani şu ana kadar oynanan oyunda böyle bir şeylik var. İstikrarsızlık. Hani işte Çin maçı iyi, Rusya maçında iyi başladılar. Dominik maçını zor kurtardılar. İşte Kanada maçında verilen setler var. Böyle istikrarsız bir takım. Antrenör Mehmet Bedestenlioğlu bazı genç oyuncuları takıma adapte etmeye çalışıyor. Hani 20 yaşındaki Büşra var örneğin. Ama böyle bir şampiyonada her zaman aşı tutmayabilir. Peki diğer oyuncuların yaşları ideal yani. Hani 25-26-27 takımın ana çekirdeğini oluşturan oyuncular şey yaşlarındalar, en yaşlarındalar. İşte Neslihan, Darnell olsun. Ama hani bu statüde bir üstü zor gözüküyor. Yani Türkiye için en iyi ihtimal hani öbür gruptan 3 takım yenip belki bu 8'li yeni grupta 3. 4. olmak, 4. olup işte 5.lik 8.lik maçlar oynamak olacak. Kötü bu klasman sayılmaz tabii dünya şampiyonasında. 5.lik 8.lik Japonya'da olduğunu düşünürsek bir de turnuva hani uzak şey zaman etkisi var. Onları da hesaba katınca yani yarı final zaten hani Türkiye voleybolda hiç görmediği bir derece. Ama biraz yani mesela başlangıç olarak en önemli, dünyanın en kuvvetli takımlarından biri olan Çin'i yenerek başlaması tabii umut, beklenti ve umutları artırmıştı. Bir soru işareti, Çin tabii geleneksel olarak zaten çok iyidir ama buraya takımı gençleştirerek geldiler. Çünkü onlar 2012 Londra Olimpiyatları'na hazırlanıyorlar. Çünkü şeye bakarsak Çin, Güney Kore ve Rusya'ya da yenildi. Grupta 3-0 yenildi. Yani belli ki onlar takımı gençleştirmişler. Evet. Hani bu genç takım 2 yıl tecrübe kazansın. Asıl hedefimiz olimpiyat şeyle yola çıkmışlar. Aldıkları sonuçlar kötü çünkü Çin'in yani. Evet. Anlaşıldı. Ama diğer işte Güney Kore iyi, Japonya çok iyi. Asya takımları iyi. Bir de tabii şunu göz önünde bulmak lazım. Bu iki grup birleşiyor. Asya takımlarının da olduğu. Asıl güçlü takımlar belki Rusya dışındaki hep öbür tarafta kalmış durumda. Öbür iki grupta yani. Brezilya, ABD ve İtalya bu turnuvanın 3 büyük favorisi. B ve C gruplarındalar. Yani onların ikisi yarısına çıkabilecek. O öbür grupta artık saç saçı baş başa maçlar olacak yani. Evet. Kan gövdeyi götürecek. Evet. Yani İtalya örneğin tek galibiyete çıkabiliyor. Çok zor İtalyan işleri. Sanki yani şu anda gözüken Brezilya, ABD oradan yarısına çıkabilecek takımlar. bu taraftan da hani Rusya, Japonya, belki bir Sırbistan sürprizi olabilir. Rusya'nın yerine. Öyle bir görüntü var. Evet. Orada maçların tabii çok sabah erken saatlerinde olduğunu belirtelim. Türkiye bir maçın öğlen saatlerinde onun Türkiye saatinde. Japonya'da olduğu için 7.30, 6.30, 8.30 gibi saatlerde oluyor. Yani gazeteler bugün maç oynanacak diye basılıyor mu? Gazeteyi eline aldığınızda maç bitmiş oluyor bazen. Bunu da hatırlatalım. NTV mi veriyor? NTV Spor veriyor. NTV Spor. Peki bir de son olarak da işte başta konuştuğumuz şey menajerlikle ilgili birkaç şey konuşalım demiştik. Evet, biraz az vakit kaldı ama bu konu dalınıp budaklanacak. Muhtemelen ilerleyen haftalarda o hani futbolun çok konuştuğumuz saha dışı yönlerinden birini sık sık konuşur olacağız. Spor Federasyonu bu hafta bir soruşturma açtı ve aralarında Eskişehir Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un da bulunduğu menajerler, oyuncu menajerleri ve futbolcuların da bulunduğu bir grup kişiyi disiplin kuruluna sevk etti. Tedbirli olarak sevk edildiler. Yani bunlar bu haftaki maçlarını oynayamayacaklar, maçları yönetemeyecekler. Sakinden duramayacaklar. Yani Bülent Uygun'un durumu ilginç. İşte bir takım açıklamalar yaptı. Tabii futbol tüm sporlardaki ama futboldaki de en büyük çıkar çatışmalarından biri. Yani faal antrenörlük ve sporculuk yapan, futbolculuk yapan birisi. Aynı zamanda menajerlik, yani oyuncu temsilciliği yapabilir mi? Bir takımın oyuncu transfer etmesinin aracılık da bulunup oradan komisyon alabilir mi? Çok ciddi bir çıkar çatışması. Futbol Federasyonu üzerine gitmesi kesinlikle doğru. Ayrıca Bülent Uygun'un bu sene çok şüphe çeken bir hamlesi oldu. Sezon başında nasıl olduysa bilemiyoruz. Birinci ligden Süper Lig'e yükselen Bucaspor'un başına geldi. Ben 17 diyebiliyordum. Bir haberde 23 gibi bir rakam gördüm. Yani 23 oyuncu transfer edip Bucaspor'a 2 ay sonra, 2,5 ay sonra takım bırakıp gitti. Ciddi para harcattı takıma. Yani Bucaspor birincilikten gelen kadroya 5-6 rotuş yapıp hani 3-4 iyi yabancı, işte 2-3 de iyi Türk oyuncu devam edebilirdi ama ciddi bir, yani bütün kadroyu değiştirip ondan sonra 2,5 ay sonra işlerine çok iyi gitmediğini görüp takımdan ayrıldı. Yani bir kere böyle bir skandal bir durum var menajerlik olmasa da. Yani para harcatıyorsunuz, sonra birden pılı pırtıyı toplayıp kaçıyorsunuz oradan. Yani onun sorumluluğunu bir kere üstlenmesi lazımdı. O sorun var. Eğer şey yapıyorsa, bir de yani bir menajerlik şirketinin ortağı olduğu söyleniyor ya da eski ortağı ama hala faal mi, kendisi diyor ki işte ben imzalarımı attım, çekildim 2004'te. Ne kadar doğru olup olmadığı inceleme sonunda ortaya çıkacak. Ama suçlama çok ciddi ve yani doğruysa suçlamalar, henüz doğruluğu kanıtlanmadı, çok ciddi ceza gerektirir. Çünkü yani tüm ligin kadarıyla oynanabilecek bir durum yani. İşte onu ona transfer edersen oradan para alırsınız, kendi takımınız söz konusu olabilir. Yani gizli gizli resmen şike yapıyor olabilirsiniz yani. Bu evet, çok önemli bir konu. Bülent Uygun savunmalarında bakalım asker selamı verecek mi geleneksel olarak, onu göreceğiz. Diğer başka isimler de var mı? Bir menajer var, oyuncu menajeri, şimdi için hatırlamıyorum. Bir iki de oyuncu var. Şimdi isimlerini şey yapayım, yani Süper Lig'de oynayan oyuncular, onların da onlar da tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler. Hani bu hafta maçlarda oynayamayacaklar. Yani çok, yani bir oyuncunun, futbolcunun futbolculuk yaparken menajerlik yapması, böyle aracılık yapması tam bir şey. Evet, yani. Yani iddialar doğruysa. İyice bir komedi. Yani hem futbolculuğu bırakmıyor bir yandan da oradaki ilişkilerini kullanıp yani belki takım arkadaşını transfer ediyor. Takıma bir oyuncu getiriyor. Başka takıma getiriyor. Yani takım arkadaşınızı böyle bir transfer için ikna ettiğinizi düşünün. İşte Ahmet, seni şuraya gönderelim. Ya o belki o hafta kendi takımının maçına asılmayacak adam bu transfer kafadayken. Evet, tabii ki. Ciddi, evet, çok ciddi bir çıkar çatışması. İşte şeye benziyor. Hani kendi mesleğim açısından örnek verirsem gazetecilerin kendilerine ya da daha çok şey yapılıyor. Eşlere yapılıyor. Kadınsa kocasına, kadın gazeteciyse kocasına, erkek gazeteciyse karısına şey, bir şirket kurdurup oradan tanıtım, hak teşkilat faaliyeti yürütmek mesela. Böyle örnekler olduğunu biliyoruz. Hatta biz de kendi gazetecilik yaparken kendi adına kuranlar da var yani. Hiç şey yapmayıp çekinmeyip onun üzerinden de gazeteden propagandasını yapmak, temsilcilik yaptıkları kişileri. Ona benziyor aynen yani. Öyle bir durum. Umarım üzerine gidilir. Yani burada çünkü şey söz konusu olmadığı için üçlükler falan oldu mu çok üzerine gidemiyorsunuz olayı. Çok ciddi bir direnç oluyor. Gazetecilerin üstüne gidebildi mi peki? Sözünü ettiğin örneklerde. Bilmiyorum yani o gazeteciler kendi meslektaşların üzerine yani şey yapılan oldu mu? Bu faaliyetini son veren oldu mu? Şey yapamıyorum. Bilemiyorum doğrusu hani şey vermeyeyim. Evet. Boş bilgi vermeyeyim sanki çok olmadı gibi. Evet bu inşallah üstüne gidilir senin de dediğin gibi ve büyütülür bu çünkü ciddi bir problem var. Bu arada Ömer Bey siz kulaklığı kapatın. Abicim ya şu transfer meselesi vardı seni alacaktık bizim radyoya. Evet abi. Bekliyorum hala ama yani mail atacağım. Değil mi Ömer? Tamam hallederiz değil mi? Eyvallah bekliyorum abi. Yani konuşuruz fiyatta anlaşmamız. Sen %10'umu görürsün benim. Ayıp ediyorsun %10 nedir? Aramızda laf olmaz. Peki görüşmek üzere. Şaka bir yarısın böyle bir durum yani. Hafta görüşmek üzere yayınla. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Evet böylece de Açık Gazete'yi de bu haftada bütün Açık Gazete'lerini bu haftanın tamamlamış olduk. Konuklarımızın bol olduğu bir haftaydı. Yoğun bir haftaydı. Şimdi bitirirken Radiohead çalalım diyoruz. Jonathan Richard Guy Greenwood. Bu alternatif rock grubu Radiohead'in de üyelerinden biri çok sayıda alet çalıyor, müzik aleti. Aynı zamanda da baş gitaristi grubun ve Radiohead'in bir başka elemanı Colin Greenwood'un da kardeşi. Gitarın dışında viola, org, piyano, xylophone, glockenspiel, banjo, harmonika ve davul da çalıyor. Aynı zamanda elektronik aletlerde Ond Martenu diye bir elektronik alet çalıyormuş. Ve en büyük gitaristler arasında da Rolling Stone dergisinin sıralamasında da ilk 60'ta yer alıyor. Bir onlardan bir şarkı dinleyerek de bitirelim. Şimdi Radiohead grubuyla Vegetable şarkısıyla bitiriyoruz. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Diyorum. Günaydın. Açık Gazete.